เราจัดมากันถึง28ปีมาถึงวันนี้แล้วพวกเราก็ยังเห็นความสำคัญเห็นสาระจนกระทั่งหลายคนอาตมาเชื่อว่าคงมั่นใจว่างานอย่างนี้งานพุทธาภิเษกก็ดีปลุกเสกก็ดีซึ่งเป็นงานสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการจะมาบำเพ็ญทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรก็ดีนะเป็นวันที่สำคัญอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันสำคัญถึงอย่างไรเราก็จะพยายามมาให้ได้อาตมาเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เข้าใจแล้วก็บอกกับตัวเองหรือว่าตั้งจิตตั้งใจกับตัวเองแล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งในชีวิตของคนเราเนี่ยอาตมาเคยบอกไว้พูดไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วว่าเราเกิดมาไม่เพื่ออะไรหรอกถ้าเราไม่ศึกษา ไม่แสวงหาไม่ศึกษา ไม่แสวงหาไม่ศึกษาแล้วก็ไม่พึงทำการศึกษานั้นให้ดีให้เกิดผลดีจากการศึกษาการศึกษาไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้ปริยัติเท่านั้นฟังอ่านรู้พิจารณาโดยการคิดขบคิดแล้วก็เข้าใจแล้วก็จบการศึกษาจำได้ตอบได้เข้าใจดีไม่ใช่เพียงแค่นั้นการศึกษาคือการเรียนรู้ปริยัติและปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทจนเกิดผลสำเร็จออกมาจริงจังนั่นคือการศึกษาชาวพุทธจะต้องมีไตรสิกขามีการศึกษาสามต้องมีศีลและก็จะต้องเกิดสมาธิมีสมาธิจริงๆให้ได้มีปัญญารู้ท่วนรู้กำหนดรู้หรือว่ามีปัญญารับรู้รอบไปด้วยศาสนาพุทธไม่ขาดปัญญาปฏิบัติศีลก็ต้องรู้ศีลด้วยปัญญาแล้วก็รู้ว่าเราควรจะมีศีลอย่างไรแค่ไหนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้เกิดผลทั้งกายวาจาโดยเฉพาะใจต้องเกิดจึงจะก่อเกิดเป็นอธิจิตอธิจิตคืออะไรอธิจิตก็คือวิมุตติอธิจิตก็คือความหลุดพ้นอธิจิตก็คือการละลดกิเลสทำจิตให้ประเสริฐทำจิตให้มันปลอดหรือปราศจากจริงๆลดกิเลสไปได้จริงๆดับกิเลสไปได้จริงๆวิมุตติหรือนิโรธหรือนิพพานนั่นคืออธิจิตแล้วต้องมีปัญญานี่รู้ตลอดหมดทุกส่วนปัญญาเป็นความสำคัญที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ทำคลุมเครือทำอย่างสงสัยทำอย่างเดาเอาไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงในศาสนาวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือวิญญาณหรือจิตใจอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ทุกคนพิสูจน์ตามหลักตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดผลจริงจะมากบ้างน้อยบ้างตามบารมีนะและไม่ต้องกลัวเราว่าชาติหนึ่งของคนเนี่ยใครมีบารมีน้อยได้น้อยก็ไม่เป็นไรภาคเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติไปเถอะแต่ละชาติยิ่งคนมีบารมีมากมีความเฉลียวฉลาดดีอุตสาหะดีด้วยก็บรรลุได้เร็วนะเกิดมาแต่ละชาติถ้าเผื่อว่าเราได้มรรคผลของศาสนาแล้วประโยชน์เกิดทั้งตนเองประโยชน์เกิดทั้งสังคมมนุษยชาติแล้วก็เกิดมาเป็นสิ่งประเสริฐของความเป็นคนคนไปหลงโลกไปหลงโลกียะไปหลงโลกกธรรมหลงอะไรต่ออะไรอยู่ซึ่งเราศึกษามาจนถึงป่านนี้แล้วเราจะรู้จักโลกุตระนี่เป็นสมบัติเป็นอาริยสมบัติเป็นสิ่งประเสริฐที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแต่ละชาติถ้าเผื่อว่าไม่ได้โลกุตระสมบัติ คุณจะเกิดมาก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ละคนแต่ละคนมันจำไม่ได้หรอกว่าเกิดมากี่ชาติกี่ชาติตกต่ำขึ้นสูงขึ้นสูงแล้วก็ตกต่ำตกต่ำแล้วก็ขึ้นสูงทรมานทรกรรมมาบางคนมาชาตินี้เราจะรู้ว่าเรามีทุกข์พอสมควรและก็คงจะมีบารมีดีอยู่พอสมควรไม่ทุกข์มากนักเพราะทุกข์ที่มากกว่าที่เราได้เจอในชาตินี้เนี่ยมันมีกว่านี้เราดูคนข้างๆเคียงหรือว่าคนที่เราพอรู้พอเห็นได้นะจากที่จากประวัติก็ดีจากตัวบุคคลจริงที่เรามีเพื่อนบ้านหรือมีคนอยู่ในร่วมโลกร่วมประเทศร่วมหมู่บ้านใกล้เคียงก็ตามคนเขามีวิบากนะร้ายยิ่งกว่าเรามากกว่ามากทุกข์เหลือทุกข์ลำบากเหลือลำบากบางอย่างนี่เห็นแล้วสุดจะน่าสังเวชใจนะทรมานทรกรรมนั่นคือสิ่งที่เขาเองเขาก่อเองทั้งสิ้นก่อมาวิบากมาสั่งสมมาที่เห็นได้บางทีบางอันนี้มันไม่สุดไม่น่าจะเชื่อก็เห็นได้รู้ได้ว่ามันทรมานขนาดเพราะงั้นอย่างพวกเรานี่เชื่อว่าคงไม่ได้ไปถึงขั้นทุกข์ร้ายถึงขนาดที่คนผู้ที่เขาทุกข์เนี่ยที่เรารู้เราเห็นบ้างเนี่ยเราไม่ได้ไปเจอขนาดนั้นชาตินี้เราเกิดมามีบุญดีพอสมควรยิ่งได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ฟังธรรมโลกุตรธรรมอย่างที่อาตมาเทศน์ฟังบรรยายฟังแล้วก็เข้าใจศรัทธาเลื่อมใสเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้ดิบได้ดีอะไรมาบ้างเนี่ยยิ่งเราเป็นคนมีบารมีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไปอย่างที่เราได้รับรู้นั่นแหละที่เห็นนั่นแหละมันจะลงไปทุกข์ร้อนลำบากลำบนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดนี่ในความเป็นคนนะและไม่งั้นก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์ที่มันต้องแสนทุเรศทุรังการอะไรอีกตั้งมากตั้งมายสารพัดสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสเอามาสอนเอามาบอกเอามาบรรยายไว้ท่านไม่มาปลดมดเท็จอะไรกับเราหรอกท่านตรัสความจริงให้เราฟังพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปตรวจสอบไปไม่รู้กี่ล้านล้านล้านชาติตรวจสอบดูชาติต่างๆนานาจนกระทั่งเห็นรู้แล้วก็เอามาตัดมาเล่าต่างๆนานาเป็นชาดกตั้ง500เรื่องหรือเป็นอะไรๆอีกที่ไม่ได้เรียบไม่ได้รวบรวมมาเกินกว่า500เรื่องเอามาเล่าให้ฟังต่างๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่500ชาติ500เรื่องพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าตระลึกไปต้องไม่รู้กี่แสนชาติกี่หลายแสนชาติหลายล้านชาติสังวัตกับวิวัตกับระลึกไปตรวจก็จะเห็นว่ามนุษย์นั่นน่ะหรือว่าสัตว์โลกหรือว่าใครที่จะเกิดมามีอัตภาพแล้วก็วนเวียนเกิดแล้วเกิดเล่าไปอย่างงั้นแหละเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าแต่ถ้ามีทุนของโลกุตรธรรมแล้วเริ่มต้นเข้ากระแสมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจะตกต่ำไปเป็นสิ่งที่วนเวียนทุกข์ได้สุขได้แบบโลกีสารพัดที่นับไม่ถ้วนวนอยู่อย่างนั้นนะต่ำสูงสูงต่ำต่ำสูงเท่าที่เราสะสมกรรมวิบากดีชั่วไม่รู้จริงไม่ชัดเจนแล้วก็เบลอเบลอหลงหลงมีโมหะมีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนเพราะดับอวิชชาไม่หมดจนกว่าจะเข้ากระแสเป็นโสดาบันแล้วค่อยปฏิบัติไปอวิชชาจึงจะหมดโมหะจึงจะหมดถ้าไม่เช่นนั้นไม่เข้ากระแสไม่มาเป็นอาริยบุคคลมาเป็นโลกุตระบุคคลไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์แบบโลกีร้ายแรงเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรที่สัตว์โลกพึงเป็นกันอยู่นับชาติไม่ถ้วนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์มาห้ามมากั้นจะไม่มีสิทธิ์มายับยั้งอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นโลกุตระสมบัติจึงเป็นหลักประกันของชีวิตอัตภาพที่เราได้มาแล้วเนี่ย มันไม่จบทางเทวนิยมนี่ถือว่านิรันดร์ด้วยซ้ำไปจิตวิญญาณของแต่ละคนไม่จบอัตภาพที่ได้มาถ้าไม่มาพบโลกุตระแล้วจนกระทั่งปรินิพพานได้นิพพานแล้วก็สามารถจะจบสามารถจะปรินิพพานเลิกราได้หรือคุณได้นิพพานแล้วคุณยังไม่อยากหยุดเกิดมันก็เป็นกำไรเพราะชีวิตที่มีนิพพานเป็นหลักประกันแล้วก็อยากจะเวียนตายเวียนเกิดอีกกี่ชาติโลกก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะคุณและคุณก็ไม่ต้องไปโหหกก้นขิดต้องตกนรกขึ้นสวรรค์อะไรที่เลอะเทอะกันอยู่อีกมีแต่คุณค่าที่จะเป็นประโยชน์ถ้าจะเป็นเรียกว่าประโยชน์ตนนั้นมันก็ไม่ใช่ประโยชน์ตนแล้วเพราะเป็นประโยชน์ที่จะเชี่ยวชาญชำนาญจะเป็นการรู้โลกเป็นโลกวิทูลึกซึ้งขึ้นไปอีกมากมากมากเพื่อประโยชน์ของสัตวโลกอื่นผู้อื่นเพราะประโยชน์ตนนั้นถ้าจบได้นิพพานแล้วประโยชน์ตนเป็นจบจะนิพพานก็ได้จะได้อะไรอื่นเก่งกาจบุญบารมีจะมากขึ้นอีกเท่าไรเท่าไรเท่าไรบุญบารมีเหล่านั้นไม่ใช่ของตนพระพุทธเจ้าขออภัยไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกองค์ถ้าเมื่อต่อพบต่อภูมิเพื่อที่จะต่อพุทธภูมิสิ่งที่เจริญขึ้นเป็นสัพพัญญุตญาณต่างๆเป็นทศพลญาณต่างๆเป็นเวรัสเป็นเวสารัชญาณต่างๆไม่ใช่ประโยชน์ของท่านแต่มันเกิดที่ท่านมันเป็นที่ท่านมันมีที่ท่านขึ้นมามีมาเพื่อประโยชน์ช่วยเหลือสัตว์โลกสัตว์โลกยิ่งจะได้ประโยชน์จากท่านเพราะท่านไม่ได้เอามาเอาอะไรท่านได้อะไรดีๆเก่งๆขึ้นมาเนี่ยเป็นสัพพัญญุตญาณต่างๆดังกล่าวเป็นทศพลญาณเวสารัชญาณอะไรก็ตามท่านเกิดในตัวท่านขึ้นมาเรื่อยๆทวีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตัวเองเพราะตัวเองไม่ได้มีอาบิตอะไรอีกไม่ได้มีสิ่งตอบแทนอะไรอีกท่านก็กลางๆเฉยๆว่างๆสิ่งที่มนุษย์เอามาต้อนรับท่านเอามาถวายท่านก็มีแต่เป็นประโยชน์นาบุญท่านจะเป็นนาบุญเพื่อที่จะงอกเงยไปให้แก่สรรพโลกสรรพสัตว์ไม่ใช่เรื่องของท่านท่านจะหมดของท่านประโยชน์ของท่านเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าท่านได้ประโยชน์เพราะท่านจะได้สัพพัญญุตญาณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นผู้ที่ยิ่งยอดมนุษย์ยอดคนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วไม่ได้เพื่อของท่านนะเพราะฉะนั้นโลกจะได้ประโยชน์จากผู้ที่มีหลักประกันแล้วมีอรหัตผลแล้วนะในเถรวาทเนี่ยบอกว่าผู้บรรลุอรหันต์แล้วต้องพอตายแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พระได้เป็นพระอรหันต์แล้วตายจะต้องสูญทันทีนั่นเป็นความเข้าใจผิดอาตมาขอยืนยันว่าผิดนะไปเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักไว้เลยว่าเป็นปาปกังทิฏฐิกตังเป็นความเห็นท่านแปลในพระสัตยปิฎกท่านแปลปาปกังทิฏฐิกตังว่าเป็นความเห็นอันเลวทรามเป็นความเห็นอันเลวทรามเป็นความเห็นบาปเป็นความเห็นที่เป็นบาปเป็นความเห็นชั่วหรือเป็นความเห็นเลวเป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจชั่วความเข้าใจเลวถ้าเห็นว่าตายแล้วพระขีณาสพหรือพระอรหันต์ตายแล้วต้องสูญไม่เกิดอีกต้องพินาศซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะยังดีที่มีในพระไตรปิฎกของเถรวาทเองพระไตรปิฎกยมกสูตรที่บอกเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ถ้าไม่ฉะนั้นอาตมาเอามากล่าวขณะนี้นี่นะมาพูดขณะนี้อาตมาก็พูดมานานแล้วว่าพระอรหันต์ตายแล้วอย่าไปบอกว่าท่านไม่เกิดอีกท่านต้องสูญเวียนวนมาเกิดอีกไม่ได้อะไรเนี่ยอย่าไปพูดเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจผิดอย่างนั้นผิดพระอรหันต์เกิดอีกก็ได้แต่สิ่งที่ไม่เกิดจริงๆนั้นก็จริง คือกิเลสไม่เกิดอีกกิเลสนี่ตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่เกิดอีกนะเพราะงั้นอันนี้ทางเถรวาทเข้าใจผิดอันนี้จึงทำให้ศาสนาไม่เคลื่อนที่และไม่พัฒนาขึ้นมานะก็เลยไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะพระพุทธเจ้ามีบารมีมากนะเป็นบารมีที่เป็นสัจจะไม่ใช่ว่าท่านอยากได้แต่ก็เป็นไปจริงนะพอตรัสรู้เสร็จสอนคนก็ต้องมีคนที่เป็นบริวารหรือเป็นองค์ประกอบที่จะพรั่งพร้อมของท่านนะพอท่านตรัสรู้ปั๊บก็โปรดพระอรหันต์ไปไม่กี่วันไม่โปรดพระเรียบใหม่ๆนี่ก็โปรดไล่ไปเรื่อยๆก็มีแต่บริวารที่จะต้องมาเป็นอัศวินของท่านนะเป็นอรหันต์ปึบๆๆขึ้นมาไม่กี่เดือนนะตรัสรู้แล้วไม่กี่เดือนจากเดือน6มาถึงเดือน3ก็มีถึง 1,341 รูปนะพอตรัสรู้วันเป็นเดือน6จนกระทั่งโปรดไปใช้เวลาเสียเวลาถ้าเสียเวลาจากท่านเสียเวลาไปโปรดแล้วก็ได้อรหันต์มาเนี่ยจากเดือน6ไปจนกระทั่งข้ามไปถึงเดือน3นะก็9เดือนใช่ไหมจากเดือน6ไปถึงเดือน3ก็9เดือนเสียเวลาที่เดินทรงพระดำเนินเพราะไม่มีรถไปโปรดไปตรงนั้นตรงนี้ถ้าใครศึกษาประวัติก็จะรู้นะถึงวันที่วันถึงวันเพ็ญเดือน3นี่มีพระอรหันต์ถึง 1,341 รูปแต่ว่าอยู่ในวัดเวลานุวันเวลุวันนารามตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นวันมาฆบูชามีพระอรหันต์อยู่1,250นะแต่จริงๆนะมีพระอรหันต์อยู่1,341นะแต่ว่าอยู่ที่วัดนั้นขณะนั้นพรั่งพร้อมอยู่มีพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะมีอยู่1,250ก็เป็นวันมาฆะท่านก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์วันมาฆบูชาท่านก็จะต้องเทศนะเทศโอวาทปาติโมกข์นะทุกพระองค์นะท่านต้องเทศอันนี้แหละเทศหลักการนะปาติโมกข์ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แค่เอาไปสวดจนทิปาติโมกข์เป็นพระตาปาติโมกข์ย่อที่สวดกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่ที่จริงก็เป็นการเทศบรรยายนี่แหละแต่นั่นเป็นหลักเป็นหัวข้อนะแม้สัพพปาปัสสะอกรณังก็เป็นหัวข้อย่อไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาสัจจิตตประโยชน์ปนังอะไรก็เป็นหัวข้อนั้นแต่นั่นคือหัวข้อที่เทศไม่ใช่ว่าเทศแค่จบไปแค่พวกเราก็สวดนะก่อนปฏิโมกเราก็ยังสวดเลยเดี๋ยวก็เสร็จพระพุทธเจ้าอะไรจะเทศกันน้อยนักเทศแค่นั้นจบมันไม่ใช่นั่นก็สาธยายบรรยายให้คือบอกให้พระอรหันต์ต่างๆให้รู้ว่าหลักสำคัญคืออะไรจะไปเผยแพร่ศาสนาจะไปสอนไปทำอะไรต่ออะไรและอยู่ในนั้นก็มีหลักเกณฑ์สำคัญทั้งนั้นในวันที่มารวมกันนี่เป็นนิมิตหมายที่ความมารวมพร้อมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดนะคนถ้ามารวมกันได้รู้จักสาระสำคัญตรงกันเป็นหนึ่งเดียวกันที่อาตมากล่าวเกริ่นตอนแรกต้นแล้วมารู้จักความสำคัญในความสำคัญรู้จักสาระในความเป็นสาระนั้นๆแล้วเราก็มุ่งหน้ามารวมกันเพื่อที่จะรังสรรค์อย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราจะนัดแนะกันบ้างให้สัญญาณกันบ้างก็ได้แล้วเราก็เข้าใจกันอย่างดีสัญญาณนิดหน่อยเราก็เข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยยิ่งไม่ต้องให้สัญญาณอะไรเกินมาด้วยไม่ได้นัดหมาย ก็ยิ่งวิเศษนะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเป็นไปเองเป็นปาฏิหาริย์ได้แต่ที่จริงปาฏิหาริย์ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะเช่นพระพุทธเจ้าจะประสูตรนะจะมีสิ่งที่อัศจรรย์ตั้งไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างแผ่นดินต้องไหวไอ้นนท์ไอ้นี่ต้องเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันไม่ใช่เรื่องประหลาดมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างจะต้องลงตัวจะต้องสอดคล้องจะต้องจริงต้องตรงกันทั้งรูปและนามเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอยากได้สิ่งประหลาดไม่ต้องคิดอยากได้สิ่งลึกลับทำไปเถอะปฏิบัติไปสร้างสรรค์ไปพัฒนาตนเองไปบารมีต่างๆจะเกิดสอดคล้องเป็นจริงไม่ต้องไปอยากได้อยากได้ปาฏิหาริย์อยากได้ความวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องหรอกศึกษาประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราจะได้นะอาตมาว่าอาตมาได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาทำงานมาเผยแพร่สั่งสอนอธิบายทั้งที่มันขัดแย้งกับสงฆ์หมู่ใหญ่ขัดแย้งกับความเข้าใจความเชื่อถือหลักด้วยขัดแย้งกันบางทีตรงกันข้ามกันคนละเรื่องดำเป็นขาวขาวเป็นดำโดยซ้ำบางสิ่งบางอย่างอาตมาพยายามอธิบายเอามานำเสนอพวกเราก็ยังเข้าใจได้ทั้งที่เคยถูกครอบงำทางความคิดบางคนศึกษามาเรียกว่าถูกครอบงำทางความคิดถูกศึกษาอย่างโน้นอย่างโน้นมาเข้าใจบางคนอยู่ในแวดวงของศาสนาลำเรียนมาได้ปริญญามามากมายพุทธศาสนบัณฑิตมาอะไรมาต่างๆแต่เสร็จแล้วมาฟังธรรมะที่อาตมาสาธยายเนี่ยซึ่งทวนกันขานแย้งกันหลายอย่างมากประมากอย่างก็ยังรับฟังได้สังคมในเมืองไทยเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธศาสนากระแสหลักที่เป็นอีกอย่างหนึ่งจริงๆอาตมามาเผยแพร่เขาถึงเห็นว่าอาตมานี่จะมาทำลายศาสนามาทำศาสนาวิบัติมาทำธรรมวินัยวิบัติซึ่งอาตมาก็เข้าใจเขาอะนะเข้าใจจริงๆเพราะว่ามันย้อนกันแย่งกันหลายๆอย่างดังกล่าวแล้วเขาก็รักศาสนาอาตมาไม่เห็นว่าเขาเป็นคนผิดนะแต่อาตมาว่าเขาได้รับสิ่งที่ผิดไปเท่านั้นซึ่งก็ได้แต่จริงๆก็คือเมตตาจะไปบอกว่าสงสารประเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามันน่าเนี่ยอาตมาใหญ่เกินไปคือหน้าจะว่าจริงๆก็จริงก็ท่านสงสารที่เขาเข้าใจผิดอย่างนั้นเขาจริงใจซื่อสัตย์และเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ที่เขาเข้าใจอยู่นั้นมันไม่พาบรรลุธรรมถ้าเขาสิ่งเหล่านั้นมันพาบรรลุธรรมมันก็พาบรรลุธรรมแล้วสิถ้าหลักธรรมของศาสนากระแสหลักเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องจริงๆก็มีมานานตั้งหลายร้อยปีพันปีก็ยังต้องพาบรรลุอยู่แล้วตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หมายความว่ารู้ธรรมะเป็นสมาธิถูกตรงโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็ต้องมีพระอรหันต์อยู่ทุกวันนี้ก่อนที่พวกคุณจะมากันเนี่ยอาตมาทำงานนี่30กว่าปีเท่านั้นก็มีพระอริยะอาตมาขอยืนยันขอกล่าวในวันมาฆบูชาวันนี้นะว่ามีพระอริยะของพวกเราเนี่ยเขาก็ต้องมีมาสิคนมันตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าศึกษาการศึกษาสามทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติก็ต้องมีปฏิเวทเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกก็ต้องไม่ว่างจากพระอรหันต์และก็ต้องควรจะมีเยอะเพราะกระแสหลักเข้าใจถูกใช่ไหมฟังให้ดีนะ อาตมาไม่ได้มาส่อเสียดไม่ได้มาชวนทะเลาะไม่ใช่มาเบ่งข่มแต่กำลังเทศถึงธรรมะไปคิดดูสิเข้าใจไหมถ้าอันนี้มันถูกต้องจริงดีอยู่เนี่ยแล้วก็มีผู้นำพามาอยู่แต่โอ้โหต้องเป็นแสนแสนรูปผู้รู้กับโมรู้ปีตั้งเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นถ้าจะว่าพวกมีเอาละทั้งหมดอาจจะมีไม่ผู้รู้เท่าไหร่แต่ก็ต้องมีผู้รู้อยู่ตั้งในแสนเนี่ยหลายแสนเนี่ยต้องเป็นพันเป็นหมื่นที่เป็นพระผู้รู้ศึกษาปริยัติและก็ปฏิบัติอยู่ก็เป็นพันเป็นหมื่นที่ปฏิบัติอยู่ก็ต้องมีพระอรหันต์มีพระอริยะซึ่งยืนยันได้เป็นเอหิปัสสิโกแต่นี่ต้องเป็นพันเป็นหมื่นที่เป็นพระผู้รู้ศึกษาปริยัติและก็ปฏิบัติอยู่ก็เป็นพันเป็นหมื่นที่ปฏิบัติอยู่ก็ต้องมีพระอรหันต์มีพระอริยะซึ่งยืนยันได้เป็นเอหิปัสสิโกชวนให้มาดูได้ท้าทายให้ไปพิสูจน์ได้แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมอาตมามาทำขึ้น30กว่าปีมีเอหิปัสสิโกเกิดชุมชนเกิดหมู่กลุ่มพุทธบริษัทมีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งสมณะมีทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงซึ่งมีอาริยธรรมมีศีลมีธรรมมีอาริยธรรมวันนี้เทศเนี่ยก็เป็นการแสดงธรรมะที่ย้ำยืนยันนะไม่ใช่ว่าเป็นการอวดอุตริหรือว่าหลงพยองอะไรมันไม่ใช่หรอกแต่เพื่อที่จะให้ทบทวนให้ตรวจสอบสังคมที่อาตมาได้เทศถึงเรื่องชุมชนเข้มแข็งมาแล้วหลายครั้งวันนี้ก็จะเจตนาจะทบทวนชุมชนที่เข้มแข็งนั่นแหละชุมชนเข้มแข็งข้อที่หนึ่งต้องมีศีลมีธรรมมีอาริยธรรมเราก็จะสังเกตได้รู้ได้ว่าชุมชนพวกเราเนี่ยมีการสังวรศีลสำรวมอินทรีย์จริงๆสำรวมศีลคืออะไรสังวรศีลคืออะไรสำรวมอินทรีย์คืออะไรพวกเราก็เข้าใจกันและก็ได้ปฏิบัติกันตรวจสอบพฤติตรวจสอบจรณะตรวจสอบความประพฤติมีจริงเห็นจริงเป็นจริงอยู่นะเพราะฉะนั้นในมวลของชุมชนมี100คนมี200คนมี300คนมี500คนเด็กก็ดีหนุ่มสาวก็ดีกลางคนก็ดีคนแก่ก็ตามมีพฤติหรือมีจรณะนะสังวรศีลสำรวมอินทรีย์จนถึงขั้นศีลมีศีลสัมปทามีการบรรลุธรรมด้วยศีลเป็นข้อๆบรรลุมรรคบรรลุผลบางข้อบางศีลบางขนาดก็บรรลุสูงสุดบรรลุจบศีลนั้นขัดเกลากิเลสในเรื่องนั้นเรื่องนั้นหมดได้จนเป็นพฤติกรรมของคนที่มีอาริยธรรมเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาส่วนจะเป็นอรหันต์นั้นเราไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะผู้ที่เป็นอรหันต์ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกเป็นอรหันต์ก็เป็นไปและใครจะไม่เข้าใจว่าท่านเป็นอรหันต์ก็ไม่เป็นไรแต่อรหันต์ก็จะรู้กันเองจะรู้ว่าโอ้เนี่ยอรหันต์ซึ่งก็มีหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่มีหลักธรรมให้ตรวจสอบให้อ่านสังโยชน์เป็นต้นหรือแต่แม่คุณธรรมที่อาตมาเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลายหลักธรรมเอามาให้ตรวจสอบดูแม้แต่ แต่วันละ9ก็เป็นการตรวจสอบซึ่งไม่ได้ค้านแย้งกับธรรมวินัยแม้แต่หลักธรรมตรวจธรรมตรวจวินัยโคตมีสูตรก็ตามกถาวัตถุสิบก็ตามถ้ามาตรวจสอบได้บอกศาสนาพระเจ้านั้นสอนให้คนเป็นยังไงซึ่งอาตมามาย้ำอยู่ทุกวันนี้สอนให้คนมาจนและคนก็มาชุมนุมกันเป็นชุมชนแต่ละคนแต่ละคนก็เต็มใจจะมาจนกิเลสมันยังไม่ยอมให้จนบ้างก็เอาละเราก็ภาคเพียรต่อไปซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์จนมันไม่น่าเชื่อท่ามกลางกระแสโลกียะจัดจ้านทุนนิยมจัดจ้านหลงโลกีกันขนาดหนักอย่างทุกวันนี้ทั่วโลกแต่เราก็มาเห็นว่าอันนี้ประเสริฐจริงคนมามักน้อยมาสันโดษมาอภิจฉสันตุติปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะมามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะนี่เป็นคาถาวัตถุสิบเราก็เชื่อจริงว่าเออจริงนะมาเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่จิตสงบจากกิเลสปวิเวกะอสังสักขะไม่ต้องไปเกี่ยวสูงสิงคลุกคลีวุ่นวายกับคนโลกโลกเขาแล้วเขาจะพากันไปสนุกชักชวนกระดีกระด้าอะไรกันไปเราก็เห็นอสังสักขะคือไม่ไปติดไปหลงในสวรรค์โลกีสวรรค์โลกีเขาจะไปเอออย่างงั้นยังไงเราก็เห็นก็รู้แต่เราไม่ไปรื่นเริงบันเทิงหลงแล้วขนองอะไรกับเขาแล้วอสังสักขะวิริยารัมภะมาขยันมันเพียรกันเป็นคนขยันมีนิสัยขยันจนกระทั่งขยันเป็นวิสัยมันขยันของมันเป็นวิสัยมันเป็นแล้วอยู่กับตัวเราแล้วโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อาตมาทำงานมาแค่30กว่าปีเกิดได้เห็นได้ยืนยันได้ขนาดมาทำงานเป็นลักษณะเข้าข่ายอนาคาริกชนเข้าข่ายของคนที่อนาคาริกชนคือเป็นคนไม่สะสมทรัพย์สริงคารไม่สะสมบ้านช่องเรือนจานเป็นของตนไม่ติดไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นมีชีวิตที่เห็นได้แม้กายกรรมวจีกรรมถ้าจิตเป็นอนาคามีเลยเนี่ยยิ่งจริงเลยแต่อนาคาริกชนเนี่ยอาจจะทำได้โดยกายโดยภายนอกใจยังเหลือเศษยังเหลือจิตยังไม่จบยังอยากได้อยู่นิดหน่อยๆหรือยังมีอะไรเอาวอนอยู่เล็กๆไม่น้อยแต่ไม่มากไม่ลำบากแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะเกิดกิเลสส่วนนี้มันจะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่เหลือจะรังเกียจตัวเองซะด้วยซ้ำแล้วก็ต้องพยายามล้างก๊อกลงไปเป็นแม้เป็นอนาคาริกชนที่ยังไม่ถึงจิตขั้นอนาคามีภูมิหรืออนาคามีบุคคลสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามก็จะเห็นได้เพราะพฤติกรรมหรือจรณะของคนที่เป็นอนาคาริกชนเนี่ยต้องมีภูมิธรรมโสดาสกิทาชั้นสูงสกิทาชั้นสูงขึ้นไปถ้าไม่ชั้นสูงไปกดข่มนะมันก็จะเตี่ยลงต่ำลงหรือมันก็จะทนสุดทนอดไม่ได้ทนไม่ได้มันก็จะพลุบจะโผล่สุดท้ายถ้าไม่ได้ความเจริญจะตกอนาคาริกชนจะเวียนกลับ เพราะยังไม่ใช่เป็นอนาคามีแท้มาปฏิบัติอย่างกับคนที่เขาเป็นพระอนาคามีไม่สะสมทรัพย์สริงคารอย่างพวกเรานี่มีนะมาปฏิบัติประพฤติโอ้โหไฟแรงมาถึงโอ้โหทิ้งทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนจานมาเป็นคนวัดทำงานฟรีไม่เอาอะไรได้พยายามที่จะเป็นบุคคลดังเช่นพระอนาคามีเลยแต่เสร็จแล้วภูมิไม่ถึงจริง ก็เป็นอยู่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวเลยต้องออกไปข้างนอกเลยมันกดแรงมันคือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลแต่บางคนมาภาคเพียงเขาปฏิบัติได้ผลมีเลยกลายเป็นสุดท้ายเป็นพระระดับอนาคามีได้จริงเลยก็มีคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยอยู่เป็นฆราวาสก็เรียกว่าสมณะพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ตามสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรียกสมณะเรียกสมณะได้แต่เรียกภิกษุไม่ได้ฆราวาสเรียกภิกษุไม่ได้เพราะภิกษุต้องมีรูปแบบมีวินัยแล้วก็จะต้องมีรูปธรรมและนามธรรมที่สังคมมีสัญญาสังคมสัญญาประชาคมมีเครื่องแบบก็คือจะต้องมาบวชเป็นภิกษุภิกษุแต่งเครื่องแบบแล้วแม้ไม่บรรลุธรรมไม่ได้เป็นสมณะอะไรเลยก็ไปเป็นผู้ขอได้เพราะภิกษุแปลว่าผู้ขอเป็นบิณฑบาตกินได้อยู่ในฐานะนี้แล้วรู้กันแล้วเพราะฉะนั้นคารวาสไปเรียกภิกษุไม่ได้คารวาสจะต่อให้เป็นสมณะเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามหรือยิ่งเป็นสมณะที่สี่ก็ตามเป็นคารวาสอยู่ก็เรียกภิกษุไม่ได้ขอไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่บิณฑบาตอย่างน้อยจะต้องถือศีลสิบขึ้นไปเป็นคนไม่สะสมสริงคารก็คือฐานอนาคามีฐานอนาคาริกชนฐานผู้ที่ไม่สะสมทรัพย์สริงคารก็มีสิทธิ์บิณฑบาตไม่สะสมเงินทองไม่มีเงินทองเป็นของตนก็บิณฑบาตได้ศีล8อย่างชีอย่างอะไรไปบิณฑบาตนี่ผิดเพราะตนยังสะสมเงินทองเพราะฉะนั้นตนมาเป็นภิกษุแล้วเป็นผู้ขอแล้วยังกลับไปสะสมเงินทองอีกมันกลับกันเลยทีนี้ผิดมีเงินทองไม่มีสิทธิ์ไปขอไม่เรียกว่าภิกขุไม่เรียกว่าภิกษุเพราะฉะนั้นมันมีสัญญาประชาคมมันมีสมมุติมันมีอะไรต่ออะไรที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นฆราวาสเป็นสมณะเรียกภิกษุไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ขอต่อให้เป็นสมณะที่3ที่4ก็ยังไปขอไม่ได้เพราะประชาชนเขาไม่มีสมมุติสัญญาประชาคมเขาไม่รู้มันเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นสมณะจึงเรื่องของจิตวิญญาณส่วนภิกษุนั้นเป็นลักษณะเข้าใจง่ายนะเพราะว่าเป็นผู้ขอเป็นผู้บิณฑบาตเลี้ยงตนเท่านั้นเองนะนี่ก็เป็นลักษณะสำคัญของศาสนาที่เข้าใจกันยังไม่ได้นะเมื่อมีศีลมีธรรมคนมาอยู่รวมกันก็จะเกิดวัฒนธรรมเกิดวิถีการดำเนินชีวิตอาตมาภาคภูมิใจมากเลยวิถีดำเนินชีวิตของพวกเราค่อยๆเกิดมาตามธรรมชาติของธรรมะธรรมชาติโดยอาตมาเอาธรรมะมาเป็นแกนของการให้เกิดชุมชนที่จริงอาตมาจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดอาตมาไม่มีแผนหรอกจะให้เกิดเป็นชุมชนไม่มีแผนจะให้มารวมกันอย่างนี้และไม่มีแผนจะมีชุมชนต่างๆเกิดมามากมายเรื่อยๆขึ้นอย่างนี้ไม่ได้มีแผนแต่มันเป็นสัจจะที่มนุษย์ได้สิ่งนี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นไปเกิดไปตามรูปร่างอย่างเงี้ยอย่างที่มันเป็นมาเนี่ยใครอยู่มา20ปีแล้วเนี่ยจะเห็นจะรู้เลยว่าเออมันเกิดมาได้จริงๆเมื่อมาเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วเสร็จมันก็จะต้องมีตามหลักพระพุทธเจ้าสังคัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะก็จะมีอาชีพมีการงานกระทำแล้วก็เลี้ยงตนพึ่งตนเป็นคนไม่มีบาปไม่มีหนี้เป็นคนเลี้ยงตนพึ่งตนเองรอดและสามารถที่จะเหลือพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นแต่ละคนมีความขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่เอาเวลาไม่เอาแรงงานไปสร้างสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่เป็นบาปเช่นไปมีพฤติกรรมในงานอบายมุขในงานมหรสพหรืองานอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระอะไรหรอกต่อให้ได้เงินยังไงก็ยิ่งเป็นบาปเป็นหนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ก่อแก่มนุษย์แก่สังคมแต่ก็เลี้ยงชีพของเขาไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าไปสร้างเหล้ามา บริษัทเล่าใหญ่ๆรวยเงินรวยทองนะเป็นอาชีพนะเป็นมิจฉาชีพแต่มันไม่ได้เป็นมันทำให้คนเลวมันทำให้คนตกต่ำมันทำให้คนทุกข์ร้อนสร้างเหล้ามาขายให้คนอย่างเงี้ยหรือสร้างสิ่งมอมเมาเป็นแฟชั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นพึ่งตนเองไม่ได้โดยธรรมแต่เขารวยนะเขาถือว่าเขาพึ่งตนเองได้นะฟังธรรมะดีๆนะเพราะการพึ่งตนเองได้นั่นคือเราเองเรามีงานมีกรรมันตะมีอาชีวะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาที่ได้ใช้อาศัยในมวลมนุษย์แม้แต่ตัวเราเองก็อาศัยกินอาศัยใช้เราอาจจะไม่ได้ปลูกข้าวแต่เรากินข้าวก็ตามแต่เราทำงานอันนี้คนอื่นก็ต้องได้รับส่วนที่จะใช้สอยอาศัยในสิ่งนี้ด้วยกันเป็นประโยชน์ในสังคมมนุษยชาติพาเจริญพาไปสู่สุขที่แท้จริงแล้วอันนั้นถ้าตีราคาเป็นมูลค่ามีค่าคุ้มกับที่เรากินเราใช้คนนั้นก็พึ่งตนเองได้ถือว่าพึ่งตนเองได้มีงานไม่ได้เป็นภาระผู้อื่นมีการงานพึ่งตนเองไม่เป็นหนี้โดยเฉพาะสัจธรรมคุณคิดดูตรงนี้โดยสัจธรรมคนนี้ไม่เป็นหนี้แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่เป็นหนี้เลยก็ยิ่งดีแต่ไม่แน่หรอกบางทีแต่ละวันมันอาจจะเป็นหนี้วันนี้วันนี้เราป่วยทำไม่คุ้มกินต้องกินของคนอื่นแต่วันอื่นๆเราก็ทำได้เหลือเฟือเฉลี่ยกันแล้วอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งโอ้เราคุ้มเราสร้างสรรค์เสียสละได้มากกว่าจึงเป็นคนพึ่งตนเองไม่ต้องสะสมเงินซึ่งเป็นเรื่องประหลาดที่อาตมาพูดได้เพราะพวกเรามันมีรูปแบบอันนี้มีรูปธรรมอันนี้มีสิ่งที่ยืนยันได้มีพฤติกรรมมีวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างนี้นี่เป็นลักษณะของชุมชนที่มีศีลมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทเพราะงั้นนอกจากจะเลี้ยงตนเองได้ก็เพราะมีอาชีพจริงๆมีสัมมาอาชีพมีกิจการอะไรต่างๆนานาขึ้นมาเรื่อยๆที่เราทำมาถึงวันนี้เนี่ยกิจการพอเป็นพอไปปฐมโศกเป็นชุมชนแรกตอนนี้ก็มีกิจการมีโรงงาน โรงงานยาสมุนไพรโรงงานของปฐมโศกนี่เป็นโรงงานยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอาตมาก็ยังแปลกเลยนึกไม่ถึงเหมือนกันแต่เป็นจริงเขามีแต่โรงงานยาแบบอื่นโรงงานยาสมุนไพรที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นโรงงานอันนั้นจริงๆเลยเนี่ยปฐมโศกเป็นโรงงานยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้แปลกที่สุดแต่จริงนั่นก็เป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็ทำกันตั้งใจทำกันไปผู้ที่ดูแลช่วยเหลือก็เข้าใจจิตใจก็มีบุญบารมีเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นอริยะบุคคลทำงานกันพยายามที่จะทำให้มันดีอยู่แล้วก็มีชีวิตไปก็เข้าใจไม่ได้บังคับตนเองก็ไม่ฟื้นก็เป็นสุขดีแม้มีน้อยไม่ได้อะไรรู้แล้วลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเข้าใจกามสุขอัตถัตถสุขเข้าใจเราไม่ต้องไปบำเรอพวกเหล่านี้ยิ่งดับกามสุขดับอัตตทัสสุขลงไปลดละลงไปดับลงไปได้เท่าไหร่ก็เข้าใจตัวเองว่ายิ่งดียิ่งดีเป็นคนที่เข้าใจชัดไม่สงสัยไม่ลังเลเหลือแต่ว่าเราจะทำให้กิเลสของเรามันหมดไปได้เท่าไหร่เท่านั้นสถานที่อื่นๆสาลีอโศกก็ตามก็มีงานการอาชีพที่เป็นหลักแหล่งเป็นกิจการที่มันคงขึ้นไปตามเรื่องตลาดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นกิจการของงานที่ขายดีราคาแพงได้ราคาสูงไม่จำเป็นแต่เป็นงานเป็นกิจการที่เป็นงานสำคัญเป็นปัจจัย4เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตเพ ราะฉะนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่กสิกรรมจะเป็นยังไงไปเราก็มีผักกินมีพืชพันธุ์ธัญญาหารกินไม่ตายอยู่ได้อยู่รอดเสื้อผ้าหน้าแพรก็พอมีถ้าจะทำเองได้ก็ทำแม้ไม่ทำเองก็รู้แล้วว่าสังคมทุกวันนี้เสื้อผ้าหน้าแพรมันไม่เดือดร้อนอะไรมันเฟ้อไปขายของคนเคยรวยว่าไม่ใช่ไปซื้อของคนเคยรวยมาใช้ก็เนื้อแหละใช่ไหมพวกเขาเปิดอะไรเปิดท้ายรถขายเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงมาก็ไปซื้อตรงนั้นมาขัดมาใช้ก่อนเยอะแยะเป็นเลือดเฟือคือจริงๆแล้วเรื่องเครื่องนุ่งห่มทุกวันนี้พวกเราในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มพวกเรายังไม่ค่อยได้ผลิตไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วกลับไปทำเครื่องที่อาศัยพอสมควรยารักษาโรคเรามีแล้วเป็นหลักเครื่องนุ่งห่มตอนนี้บ้านช่องเดือนจานก็กำลังฟิตบ้านดินซึ่งใช้ทุนถูกต่อไปพวกชาวอโศกนี่จะมีบ้านดินเยอะขึ้นมาเรื่อยๆถูกหลังหนึ่งไม่กี่พันบาทแต่หลังใหญ่หน่อยก็แค่หมื่นเป็นบ้านดินแล้วก็จะทำเป็นกันแต่ในอนาคตตอนแรกอาตมาก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมพวกเราไม่มีพวกช่างสร้างที่สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในพวกเราเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปจ้างข้างนอกเขาสร้างบ้านสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมปัจจัยสี่เราจะควรจะเป็นกิจการที่พึ่งตนเองได้รอดอาหารก็มีปัญหามากยารักษาโรคก็เห็นแล้วนะว่าเราเก่งเป็นไปดีเครื่องนุ่งห่มก็ไม่มีปัญหามากหรอกถ้ามันเดือดร้อนจริงๆว่าเครื่องนุ่งห่มมันแพงเราเองเราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ในสังคมนี้ในการผลิตหมุนเวียนเราจะต้องจำเป็นจะต้องผลิตเองอาตมาว่าชาวเราก็ทำได้แต่ชาวโศกเราเห็นว่าสิ่งสำคัญกว่านี้ในยุคนี้นะสิ่งสำคัญกว่านี้มันมียิ่งกว่าเพราะงั้นเราไปเสียเวลาเอาแรงงานเอาทุนร้อนไปทำอื่นดีกว่าทีนี้ไอ้เรื่องปัจจัยสี่มันมีบ้านช่องมันมีที่อยู่อาศัยตอนนี้เห็นรูปร่างแล้วอ๋อมันจะออกมาเป็นบ้านดินนี่เองปัจจัยสี่มันจะออกมาเป็นบ้านดินนี่เองอโศกนี่โอ้ถูกๆง่ายๆแต่อาตมาว่าต่อไปในอนาคตไอ้ว่าถูกๆง่ายๆจะกลายเป็นแฟชั่นในทั้งโลกเขาเฮ้ยแปลกดีเว้ยน่าเล่นเว้ยอะไรงี้เนาะมันของใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่จริงแล้วพากันพิสูจน์ดูบ้างอาตมาว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรายังไม่ชัดเจนคือเขาบอกว่าบ้านดินเนี่ยหน้าหนาวก็อยู่อุ่นหน้าร้อนก็อยู่เย็นบ้านดินเนี่ยหน้าร้อนก็อยู่เย็นหน้าฝนก็ไม่มีปัญหาฝนช้าก็ไม่ก็เราพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ละลายหน้าฝนก็ผ่านมาหลายฝนและบ้านดินที่เราทำกันมาแต่หน้าร้อนนี่มันก็อยู่เย็นเขาอยู่ในนั้นเย็นพักอาศัยไม่ร้อนเหมือนกับบ้านจากยุโรปบ้านแบบยุโรปไม่ร้อนเป็นแบบบ้านยุโรปหน้าหนาวก็อุ่นหน้าหนาวก็อุ่นหน้าฝนก็ไม่ละลายหรอกถ้าเรายิ่งทำเรายิ่งจะเข้าใจเรายิ่งจะมีความรู้ในเรื่องการทำอย่างไรมันถ้าผิดสัดส่วนดินไม่ถูกอะไรไม่ยิ่งมันอาจจะละลายมันอาจจะเปื่อยง่ายมันอาจจะพังง่ายอาจจะเป็นได้แต่เราทำแล้วทำไมเราจะไม่มีความรู้เราจะมีความรู้ว่าอ๋อดินต้องผสมส่วนอย่างนี้ต้องมีอันนี้แล้วมันไม่พังเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้มันจะรู้อาตมาไม่กลัวชาวอโศกโง่หรอกแค่นี้โง่ไม่รู้อย่ามาเป็นชาวอโศกเลยอาตมาว่าจริงไหมนะเพราะเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็มีของมันที่มีตัวอธิบายอย่างที่อาตมา อธิบายหยิบมาชี้ให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะเพราะงั้นในคุณลักษณะต่างๆ14ข้อที่อาตมาได้หยิบมาอธิบายถึงความเป็นพุทธบริษัทแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งไปด้วยคุณลักษณะอันก่อมาหรือเกิดขึ้นจากรากฐานของธรรมะจากรากฐานของพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่อาศัยจะเป็นการเป็นอยู่หรือจะเป็นตัวบุคคลมันก็จะชัดเจนตามหลัก14ข้อของอาตมาเนี่ยพิสูจน์ไปนอกจากจะมีสิ่งที่เป็นสมาอาชีพเป็นกิจการเราจะเป็นคนขยันนะเป็นข้อที่4ที่5ไปจะเป็นคนขยันสร้างสรรค์จริงๆนะเป็นคนค้นคว้ากระตือรือร้นจะเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเลยนะเป็นคนที่ไม่ดูดายขี้เกียจอย่างคนที่มันเป็นคนไร้สมรรถภาพอ่ะเป็นคนเป็นบุคคลอะไรเป็นบุคคลเสียของสังคมเขาจะเรียกว่าคนอะไรเป็นภาระสังคมเป็นขยะสังคมอะไรพวกนี้จะไม่เป็นเพราะคุณลักษณะพวกนี้พวกเราจะมีปัญญารู้ตัวเองดีเมื่อมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วเกิดอธิปัญญาเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้จริงๆปัญญาคือปัญญามันไม่ใช่ความแกล้งไม่ใช่แกล้งรู้ไม่ใช่แกล้งไปเดาๆยิ่งเป็นปัญญาอธิปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยมันเป็นความฉลาดที่เกิดจริงแล้วมันจะเฉลียวฉลาดรู้ดีคือดีชั่วคือชั่วกุศลคือกุศลอกุศลคืออกุศลมันจะรู้จริงๆอ่ะแล้วมันจะรู้ว่าเราใฝ่ดีแล้วเราก็จะต้องภาคเพียรหรือพยายามทำสิ่งที่ดีปฏิบัติประพฤติสั่งสมนิสัยใจคอพฤติกรรมของตนเองให้เป็นคนดีดีอย่างที่ไม่เป็นโลกียะดีอย่างที่ไม่ใช่แบบโลกียะโลกียะเขาก็ขยันมีอามิตรล่อแต่นี่ไม่ต้องอามิตรล่อจะขยันเพราะมันมีปัญญาเข้าใจจริงๆนะมันดีจะต้องไปมีอะไรรับรองล่ะก็มันดีทำดีมันก็ดีเป็นดีไปแล้ววิบากก็ดีสิ่งที่ดีก็ดีแล้วอ่ะมันเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากทำดีเราเป็นคนทำมันก็ได้แล้วทันทีมันไม่ต้องไปรออะไรแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าทำดีไม่เห็นรวยเลยบ้าคนละเรื่องคนละฝาคนละตัวทำดีก็คือดีไม่เห็นรวยเลยไอ้ที่โจรมันไปปล้นน่ะมันได้เงินแล้วมันรวยแล้วมันทำดีเหรอมันคนละฝาคนฝาคนละตัวมันไม่ใช่ตัวนั้นทำคือการกระทำคุณปล้นปั๊บคุณจะได้เงินหรือไม่ได้เงินคุณก็ได้ชั่วปั๊บกรรมคุณทำนั่นคือกรรมชั่วคุณโกงปั๊บคุณจะโกงได้พันล้านคุณก็ได้ชั่วพันล้านปั๊บเลยไอ้เงินเนี่ยจะได้หรือไม่ได้มันไม่เห็นเกี่ยวมันไม่ใช่ผลของความดีเพราะคุณทำดีถ้าคุณสร้างดีเป็นกุศลสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเสียสละสิ่งที่ดีมีคุณค่าดีแม้แต่กตัญญูกตเวทีดีๆนะเป็นเรื่องของกรรมกิริยาที่เป็นกุศลกรรมทำปุ๊บมันก็เป็นปั๊บไม่ใช่ไปปล้นแล้วได้เงินนั่นคือแล้วก็มางงทำไมว่าทำชั่วมันได้ดีไอ้คนนี้มันสอพรคนนี้มันไม่ทำงานสอพรนายเจ้านายแล้วมันก็ได้ดีไปงงนี่คือความไม่เข้าใจสัจธรรมผิดฟ้าผิดตัวนะเพราะงั้นคนที่รู้จักว่าขยันมันเป็นเรื่องดีของคนคนนั้นก็ฝึกเอาเป็นเด็กก็ตามถ้ามีปัญญาเด็กคนนั้นก็ฝึกเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งต้องฝึกจนกระทั่งมันเป็นความขยันนะเป็นความขนขวายกระตือรือร้นสร้างสรรค์ไปไม่เป็นคนดูดายมันเป็นคุณธรรมมันเป็นความประเสริฐของคนแท้ๆนะจะเป็นคนขยันเป็นคนอยู่กันอย่างผาสุกมารวมกันแล้วอยู่กันอย่างผาสุก 20 30ปีถ้าเป็นชุมชนจริงๆยังไม่ถึง30 30ปีดีอ่ะ10กว่าปี20ปีปฐมโศกชุมชนแรกเริ่มก่อเกิด27ถึงปีนี้เศร้าหนึ่งพอดีปี47เริ่มต้น2720ปีอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ทันมากยังไม่ทันมากเราก็เห็นแล้วมาอยู่รวมกันอย่างผาสุกส่วนสุขภาพแข็งแรงอาตมาก็ว่าก็แข็งแรงอยู่แต่มันยังเป็นภาวะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันมีอาการที่ยังไม่ลงตัวอยู่หลายอย่างทั้งรูปและนามมันก็เกิดการยังไม่สมดุลนะยังไม่สมดุลเพราะฉะนั้นจะเกิดมีการเจ็บการป่วยการอะไรบ้างต่อไปในอนาคตเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะวางใจแล้วเราจะมีสนามแม่เหล็กของคนชาวอโศกที่อยู่เป็นสังคมเป็นพลังงานเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรต่ออะไรที่จะอุ้มที่จะเผื่อแผ่ที่จะเป็นกระแสทั้งรูปและนามกระแสสารกันอยู่สอดประสานกันอยู่ยังได้ยังไม่ทันมากเราก็เห็นแล้วมาอยู่รวมกันอย่างผาสุกส่วนสุขภาพแข็งแรงอาตมาก็ว่าก็แข็งแรงอยู่แต่มันยังเป็นภาวะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันมีอาการที่ยังไม่ลงตัวอยู่หลายอย่างทั้งรูปและนามมันก็เกิดการยังไม่สมดุลนะยังไม่สมดุลเพราะฉะนั้นจะเกิดมีการเจ็บการป่วยการอะไรบ้างต่อไปในอนาคตเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะวางใจแล้วเราจะมีสนามแม่เหล็กของคนชาวอโศกที่อยู่เป็นสังคมเป็นพลังงานเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรต่ออะไรที่จะอุ้มที่จะเผื่อแผ่ที่จะเป็นกระแสทั้งรูปและนามกระแสสารกันอยู่สอดประสานกันอยู่ยังได้สัจจะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าจารีตก็ดีพฤติกรรมก็ดีวิธีการดำเนินชีวิตก็ตามเรียกว่าวัฒนธรรมก็ตามมันจะค่อยๆปรับตัวและลงตัวเพราะฉะนั้นเรื่องความเจ็บป่วยสุขภาพเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยจะมีสถานที่ดูแลกันไปเป็นอะไรต่ออะไรด้วยแล้วเราก็จะรู้จักโรคพวกชาวโศกนี่จะไม่โรคไม่เป็นโรคเป็นภัยเหมือนชาวข้างนอกเขาชาวข้างนอกเขาเนี่ยมันมีเชื้อโรคเยอะแต่ชาวในอโศกเนี่ยเชื้อโรคทางจิตเยอะเชื้อโรคที่เป็นเรื่องไอ้ตัวเชื้อจริงๆอย่างที่ข้างนอกเขามีกันเยอะเลยเนี่ยพราะเราเนี่ยไม่ได้ไปซุ้มซิงไม่ได้ไปคลุกคลีไม่ได้ไปติดไวรัสไม่ได้ไปติดเชื้อนั่นเชื้อนี่อะไรเขามีเยอะแยะอาตมาไม่ได้ศึกษาทางการแพทย์การอะไรสาธารณสุขเขาก็ไม่ค่อยรู้แต่มันมีนั่นน่ะมันมีเชื้ออะไรพวกเราไม่ได้ไปมีชีวิตสูงสิงหรือว่าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปทำอะไรกับเขาพวกนั้นมากนักเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปได้มาจากไอ้บุญเท่าไหร่อ่ะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะงั้นก็อยู่กันไปเพราะงั้นเชื้อโรคแบบนั้นมันจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกแล้วเราก็กินก็อยู่แล้วก็มีอะไรต่ออะไรก็มีก็คงพอเข้าใจนะพวกคุณก็คงเข้าใจก็คงเห็นเพราะฉะนั้นสุขภาพของพวกเราในขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยมันคือความไม่สมดุลของสัดส่วนระหว่างรูปกับนามหรือมันทำงานอิริยาบถต่างๆอะไรต่างๆนานามันก็ยังไม่สมดุลมาจัดสัดส่วนไม่พอดีต่อไปเราจะค่อยๆมีปัญญาเข้าใจมันจะมีตัวอย่างมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราได้มีสถิติในบุคคลในอะไรต่ออะไรไปมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมาก็ยังมั่นใจว่าชาวโศกจะเป็นคนมีสุขภาพดีและจะเป็นคนมีอายุยืนจริงๆอาตมายังมั่นใจจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอายุยืนนะและจิตใจเบิกบานทุกวันนี้พวกเรานี่ก็ มันก็ค่อยๆเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเบิกบานร่าเริงกันแต่ไม่ใช่ราซากรีดกราดเป็นรูปธรรมที่ปรุงแต่งอย่างโลกเขาเป็นมันจะจริงใจแล้วมันก็จะเป็นแค่นี้ก็พอแล้วเบิกบานร่าเริงขนาดนี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเอาแบบอย่างข้างนอกมันบอกว่าร่าเริงมันสนุกร่าเริงมันสนุกเกินขีดเราก็พวกเราอะไรนิดละหน่อยก็สนุกกันได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอุปทานหรือไปยึดเอาแบบอย่างเขาร้องแค่นี้ก็โอ้เป็นรถแล้วรำแค่นี้ก็เป็นรถแล้วแสดงออกแค่นี้ก็เป็นรถแล้วพวกเราจะเส้นตื้นๆไม่จำเป็นจะต้องเส้นลึกต้องตลกขนาดหนักจึงจะหัวเราะถ้าเขาโตตลกนิดนึงไม่หัวเราะรำแค่นี้ว้าไม่ได้เรื่องเลยไม่แจ๋วมันต้องรำต้องฝึกมากันทั้ง5ปี8ปีแล้วมารำให้ดูทีนึงมันจะไปรำอะไรกันนักกันหนาเสียเวลาบ้าบออะไรกันนักกันหนาไม่จำเป็นน่ะก็พวกเราก็ฝึกหัดกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆกันรำกันแจ๋วๆออกงานเขายังได้เลยพวกอโศกไปออกงานกับเขาก็ออกอยู่เรื่อยบ่อยๆไปเด็กๆเล็กๆก็ไปรำไม่เห็นจะต้องไปเรียน8ปี10ปีอะไรอย่างเขาเลยเราก็ทำได้แล้วก็พอด้วยแค่นี้ก็เรื่องแหละรำไปคนดูรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไปก็สนุกอีกแบบพวกที่มาร้องเพลงก็ร้องไปร้องไปกันรุ่นกันไปรุ่นกันไปเออสนุกอีกแบบเพราะมันไม่ถือโทษกันแล้วมันไปอุปทานว่าอู้ไอ้นี่ร้องไม่ได้ท่าเลยยังกับควายครวนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องขนาดนั้นเราไม่อุปทานเราไม่ต้องออกว่าโอ้จะต้องเยี่ยมจะต้องเก่งยอดทำให้ยอดอย่างนี้ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ไม่ต้องอาตมาไม่สงสัยแล้วว่าทำไมชาตินี้อาตมาถึงเกิดตกไปพัดเข้าไปอยู่ในตอนคารวาสต้องไปอยู่ในดงไอ้พวกศิลปะศิลปินอะไรพวกนี้อาตมาไม่สงสัยเลยเพราะอาตมาจะต้องไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเวลาเริ่มบวชก็ไปอะไรก็ไม่รู้เป็นบ่าบ่อไอ้ผิดๆทั้งนั้นแหละไอ้บ่าบ่อ6ปีที่ไปทรมานตนไปนู่นไปนี่ไปอะไรก็คลายกันเราก็จะต้องไปถูกพัดไปพูไปอยู่กับไอ้นั่นน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นก่อนเดี๋ยวนี้อาตมาไม่สงสัยอะไรที่มันเป็นไปตามสัจจะไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะมันไม่จำเป็นหรอกและจริงๆอาตมาไม่ได้สอนคุณเนี่ยอาตมาเนี่ยทำไอ้พวกดราม่าต่างๆนี่ทำในระดับโอเปเรต้าทำในระดับมิสคอนเพลย์ทำในระดับละครดนตรีร้องรำเนี่ยร้องเป็นเพลงไปทั้งเรื่องไม่ต้องมีพูดกันเลยเพลงตั้งแต่ต้นจนจบนี่ต่อเนื่องกันจนจบตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะอาตมาทำมาแล้วจะออกท่าออกทางออกรำออกนั่นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็ท้าทำไม่ต้องเอาอะไรมากแม้แต่หัดเป็นโฆษกคุณก็รู้ว่าอาตมาเป็นโฆษกอาตมาเคยสอนพวกเราเลยหัดเป็นโฆษกอาตมาเคยสอนที่ไหนพวกเราเป็นโฆษกเก่งๆกันขึ้นมาทุกวันเนี่ยทำกันได้หัดแต่งกลอนอย่างนี้อาตมาเคยสอนใครอาตมาแต่งกลอนเป็นเก่งนะอาตมาว่าเก่งขนาดหนึ่งเหมือนกันนะเพราะอาตมาสนใจจริงๆเรื่องกลอนเรื่องอะไรเรียนมาตั้งแต่อายุ11 12อายุ10 11อาตมาเริ่มแต่งกลอนกวีแล้วหัดแต่งกลอนแต่งโครงรู้จักผังกลอนโครงกวีต่างๆเรียนฉันทลักษณ์แต่งถึงกลบทอาตมาแต่งถึงกลบทก็อย่างที่อาตมาก็แต่งแล้วมีผลงานให้ดูนะแต่ไม่ได้สอนพวกเราเลยพวกเราก็ทำไปทำเองไม่สอนเต้นสอนดีดอะไรไม่สอนรำสอนร้องอะไรทั้งท่านที่อยู่ในวงการนักร้องก็ไม่ได้สอนพวกเราร้องเพลงพวกก็ร้องไปลุ้นกันไปได้มั่งไม่ได้มั่งก็ช่างแต่อาตมาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าถึงแม้ไม่สอนก็รู้ว่าควรจะได้ควรจะเป็นควรจะให้ควรจะทำอะไรให้แค่ไหนนะก็เป็นไปอยู่นะพวกเราจะรู้จักว่าอะไรคือสาระอะไรคือความฟุ้งเฟ้อเราไม่ฟุ้งเฟ้อแต่เราจะรุ่งเรืองด้วยสิ่งที่ควรจะสร้างให้มันรุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องขึ้นมา รู้ว่าอะไรมันเป็นสาระอะไรมันความควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสัดส่วนที่ดีไม่สุรุ่ยสุร่ายและก็ไม่ฟุ้งเฟ้อคือไม่ทิ้งขว้างไม่สุรุ่ยสุร่ายและก็ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เกินมันจะเข้าใจความเจริญรุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องขนาดไหนจะเข้าใจนะในความหมายของความพอเหมาะพอดีของมันไอ้เกินเลยมันมากมันจัดจ้านเกินไปนะมันไม่ใช่ทุกวันนี้มันเป็นแล้วโลกีมันจัดจ้านไปหมดแล้วแต่เขาไม่รู้ว่ามันเลยความฟุ้งเฟื่องรุ่งเรืองมันเลยเถิดไปแล้วแต่ของเราจะรู้จักแล้วก็จะเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดในวงของชาวชุมชนหรือสังคมอโศกจะเป็นไปต่อไปในอนาคตนะจะมีความประณีตประหยัดทุกวันนี้เรายังไม่ประณีตประหยัดเท่าไหร่เพราะมันยังมีสภาวะที่ย้อนแย้งนะประณีตก็เพราะมันไม่ประณีตเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วให้มักน้อยสันโดษก็มักน้อยสันโดษได้แล้วนี่ให้กินน้อยก็กินน้อยกินใช้น้อยใช้น้อยแล้วนี่ให้อย่ายึดเป็นตัวเราของเราก็ทำแล้วนี่ทิ้งมันเลยไม่ยึดเป็นเราของเรามันก็เลยกลายเป็นสูญเสียนะกลายเป็นสภาพที่ยังไม่พอดีนะก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรับตัวยังไงก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจฝึกฝนให้ประณีตประหยัดนะขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องได้อย่างดีเหมือนมันไม่รวยแต่มันก็รวยเหมือนมันจนแต่มันไม่จนเหมือนมันจนแต่มันไม่จนหรอกซึ่งพวกนี้มันเหมือนภาษาย้อนแย้งแต่มันเป็นเรื่องประหลาดมันเป็นเรื่องประหลาดนอกจากประณีตประหยัดแล้วไม่ได้ขี้เหนียวเราจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายไม่มีอาชญากรรมไม่มีอบายมุขไม่มีทุจริตกรรมโดยเฉพาะอบายมุขเราไม่มีอาชญากรรมในระดับขั้นอาชญากรรมเรียกว่าอาชญากรรมคืออะไรมันจะไม่มีถึงแม้ว่าเป็นสังคมใหญ่ขึ้นไปในอนาคตมันมีสิ่งที่ส่วนที่มันไม่เต็มมันบกพร่องเพราะว่ามันโตขึ้นมันก็จะต้องมีส่วนไม่ดีบกพร่องขึ้นบ้างมันก็เป็นบ้างนิดๆหน่อยๆอาชญากรรมก็ไม่หนักไม่หนาหรือจะมีอะไรก็เล็กๆน้อยๆสรุปแล้วโดยค่ารวมเรียกได้พูดได้ว่าไม่มีอาชญากรรมเปอร์เซ็นต์มันมีจุด 1% อะไรงี้เป็นต้นหรือจุด 5% ก็ยังน้อยอะไรงี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้นี่เราเห็นได้ชัดอยู่อาชญากรรมไม่มีนะอบายมุขไม่มีก็พยายามภาคเพียรไปมันก็จะรักษาได้ทุจริตกรรมไม่มีมันมีไอ้ทุจริตก็เล็กๆน้อยๆอะไรพอไปอย่างนั้นแหละมันก็เป็นเออร์เรอร์บ้างในสังคมก็เป็นธรรมดานะแต่เราก็พยายามระมัดระวังไม่ให้มันเกิดอยู่แต่ธรรมชาติมันก็ต้องมีบ้างอะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้ไม่ย้ายไม่ความว่าอย่างให้มันมีหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่มันลงกันมันเป็นความสามัคคีนะมันเป็นความพร้อมเพรียงเป็นความอบอุ่นเป็นเอกภาพพวกนี้มันจะเป็นคุณลักษณะแท้ๆเลยของความเข้มแข็งของสังคมหรือว่าความเป็นสังคมคนประเสริฐสังคมคนอาริยะสังเกตนะพวกเรานี่สังเกตโดยตัวเราเองอยู่ร่วมยิ่งจะเห็นชัดคนข้างนอกก็ท้าทายให้พิสูจน์ให้เชิญให้มาดูได้นี่มันเป็นการพิสูจน์ความจริงของมนุษยชาติเป็นการพิสูจน์ความจริงของมนุษยชาติอย่างแท้จริงที่มันเกิดไปเรื่อยๆมาถึงวันนี้มีรูปร่างที่อาตมาหยิบมาพูดกับพวกเราเพื่อย้ำเพื่อสำทับเพื่อให้ตรวจสอบเป็นการยืนยันว่าถูกต้องตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไหมคุณลักษณะอย่างนี้เข้ากันตามคาถาวัตถุสิบที่พูดไปแล้วตรงกันกับวรรณะ9ตรงกันกับผู้ที่มีสังโยชน์ลดละลงไปอะไรจริงๆเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ลดความโลภความโกรธนะก็เพราะโลภเพราะโกรธมันถึงเกิดปัญหาเกิดวุ่นวายในสังคมทุกวันนี้มันมากมันมายแต่เพราะความโกรธได้มันจึงสงบมันถึงเรียบร้อยอยู่กันพร้อมเพรียงสามัคคีอบอุ่นดีนะและก็นับวันจะเป็นปึกแผ่น อาตมาว่าพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะยังสงสัยว่าโอ้ยมันจะได้ไปนานไหมเนี่ยแต่พอทันตายไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้หรือเนี่ยนะบางคนอาจจะงงสงสัยมันก็กลุ่มชนกลุ่มเล็กๆกันนะพอทันตายสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะไปไหวหรือนะอาตมายืนยันได้ว่ามันไปไหวเพราะสิ่งที่เกิดที่มันเกิดจากปัญญาปัญญาจะเข้าใจว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีแม้ว่าจนนี่ดีกว่ารวยอย่างนี้เป็นต้นมันปัญญามันคือความเข้าใจจริงนะมันเชื่อมั่นจริงๆนะว่าความจนหรือเป็นคนจนได้ที่เราเป็นคนจนอย่างอาริยะเนี่ยนะมันดีกว่าไปรวยเนี่ยและคุณเองคุณก็ไม่ได้ไปริษยาคนอื่นด้วยและคุณก็อยู่กันเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมมีระบบมีวิธีการดำเนินชีวิตมีทรัพย์มีอะไรโดยเฉพาะสาธารณโภคีเป็นของส่วนรวมเรามีบ้านทั่วประเทศทุกวันนี้ชาวอโศกที่เป็นเนื้ออโศกแท้เป็นบุคคลชาวอโศกแท้ในเนื้อแท้เนี่ยเรามีสาลีอโศกของเราสันติอโศกของเราราชธานีอโศกของเราโอ้โหแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนที่เป็นเนื้ออโศกแท้เป็นบุคคลของชาวอโศกแท้คุณฟังนี่ดิอาตมาไม่ได้หาเรื่องไม่ได้พูดเล่นลิ้นคุณคิดดูสิมันเป็นของเราเราทำไว้ได้แล้วก็ตายจากทิ้งเด็กรุ่นหลังก็มารับช่วงเป็นของเราต่อมาเพราะงั้นเด็กๆรุ่นหลังที่เป็นนักเรียนอยู่นี่ฟังให้ดีนะลูกๆหลานๆเอ้ยนี่ของลูกๆหลานๆต่อไปพวกเราก็จะแก่จะตายไปและสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเขียนมรดกไม่ต้องเขียนพินัยกรรมคนอยู่รับไปรับรองไปตามวัฒนธรรมเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมมันเป็นสมบัติของเขาเองเราไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเป็นอะไรต่ออะไรยังทำตามกติกาโลกเขาเท่านั้นแต่ความจริงผู้ที่อาศัยรับใช้บริหารจริงมันคือคนพวกเราและจริงๆอะไรมันไม่ใช่ของของเราเลยเราก็จะตายจากมันไปทั้งนั้นเราอยู่อาศัยใช้ชั่วชีวิตที่เราอยู่แล้วก็ตายเท่านั้นใช่ไหมพอเราตายไปรุ่นลูกรุ่นหลานพวกนี้ก็รับช่วงมาไม่ใช่ลูกตามสายเลือดหรอกแต่เป็นลูกหลานที่แท้จริงของชาวอโศกเนี่ยรับช่วงกันเหมือนเขาเป็นเจ้าของจริงๆเลยถ้าเขาเป็นคนอโศกเพราะฉะนั้นนักเรียนเด็กๆพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกหลานตัวนี้ที่นี่ต่อไปเริ่มต้นมีมรดกอันนี้โดยไม่ต้องเขียนพินัยกรรมสาลีอโศกก็ของเราสันติอโศกก็ของเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่สาลีอโศกเนี่ยสันติอโศกนั่นก็ของเราของพวกชาวสาลีอโศกด้วยบ้านราชก็ของเราไปกินไปนอนไปอยู่ไปใช้ไปอาศัยถ้าเรามีพฤติกรรมอันเป็นศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาตรงกันไม่ต่ำกว่าเขตไม่ต่ำกว่าเกรดถ้าต่ำกว่าเกรดเราต้องให้ออกอันนี้ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ก็คือคนที่เป็นอาริยะยังไม่อาริยะถึงจิตก็ต้องเป็นโคตรภูบุคคลเป็นคนที่กายวจีก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ตามระเบียบข้อบังคับของเราอดทนเอาในใจมันยังไม่บรรลุก็อดทนเอาแต่กายวจีนี่ได้แล้วพฤติกรรมอันนี้สอดคล้องนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆเราไม่มีสมบัติแต่เรามีสมบัติเรามีบ้านมีเรือนมีที่อยู่ที่กินมีที่อาศัยมีอะไรต่ออะไรถ้าน้ำท่วมบ้านราดไม่อดอยากพี่น้องเรามีเยอะมาส่งกันก็เห็นอยู่แล้วทั้งหมู่บ้านไม่เห็นจะอดตายเลยน้ำท่วมไม่มีดินเลยพี่เราน้องเราก็ส่งให้กินจนรัฐไม่ต้องไปส่งจนรัฐไม่ต้องบ้านได้ไม่ต้องให้เขาหรอกบ้านลาไม่ต้องให้เขาแน่เพิงพายเรือไปไม่ใช่ขอไปไม่ได้พายเรือนั่งรถเรือบือไปนั่งเรือเครื่องไปถึงบอกผมรู้แล้วบ้านลาไม่ต้องเอาอะไรหรอกไออะไรนะไอของเขาแจกบัตรไอน้ำท่วมอะไรฮะ ถุงยังชีพอะไรนะนายอำเภอบอกผมรู้แล้วไม่ได้ไม่ทันทีนี้ไม่ต้องรบกวนไม่ต้องลำบากอะไรผมมันจะต้องขาดอะไรบ้างผมอยากจะช่วยนายอำเภอมาพอดีมาเจออาตมาพอดีอยากจะช่วยอาตมาก็ไม่รู้อะไรแล้วนายอำเภอก็พูดเองเรือเนี่ยต้องใช้น้ำมันผมเอาน้ำมันมาให้แล้วกันเขาก็เลยเอาน้ำมันมาให้ตั้งหลายร้อยหลายพันลิตรนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่อดตายยิ่งเราเกิดสังคมอย่างนี้ชุมชนกันทั่วประเทศขึ้นมามากๆมีชุมชนชาวโสเป็นเครือข่ายอยู่อีกต่อๆไปต่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่ไปสาลีอโศกเสร็จแล้วก็มาช่วยกันได้ก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วที่นี่แผ่นดินมันพังเป็นหลุมหมดแล้วเอาไปอยู่ที่อื่นบ้านเราที่เรามีอีกที่อื่นไปอยู่ไปนี่แอฟริกาก็จะให้มาให้อีกพันไร่อะไรเนี่ยนี่ก็พูดแถมไปนะพูดแถมไปเฉยเอาจริงเจอจะมีคนมาให้อีกเราไม่เอาเนี่ยคนจะมาให้ไม่ต้องตะกละหรอกแล้วมันก็จะเป็นจะมีเพราะเราไม่ได้ยึดเป็นเราของเราเนี่ยคนมันไม่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งซับซ้อนที่ลึกมากเรายิ่งไม่เอาเป็นของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาให้ถ้ายิ่งตะกะนะเขาไม่อยากให้จริงๆนะมันเป็นสัจจะใครยิ่งอยากตะกะตะกราบโอ้โหมันไม่อยากให้นะแต่ถ้าใครยิ่งไม่เอานะเดี๋ยวถูกโดนดัดเหยียดให้จริงใจเถอะอย่าไปทำเสแสร้งอะไรกันเสแสร้งก็ได้ถ้าเขายังไม่รู้คุณเสแสร้งเขาก็ลงให้หน่อยพอเขารู้ตัวทีนี้แล้วถูกถีบแน่มันไม่จริงนะเอาจริงจริงไหมแต่ถ้าจริงใจนะโอ้ยเขาก็อยากให้อยู่นั่นน่ะยิ่งไม่อยากเอามันเขายิ่งอยากให้อันนี้เป็นสัจจะนะเป็นเรื่องของสัจจะนะเพราะสังคมที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นชุมชนประเสริฐเป็นชุมชนที่จะมีคุณลักษณะ14อย่างที่อาตมาได้พยายามรวบรวมเอาคุณลักษณะที่ควรจะเป็นและมันจะต้องเป็นเช่นนี้เนี่ยเรียงไว้ให้เราศึกษาแล้วก็ตรวจสอบถ้าได้รู้หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นเหมือนแผนที่พวกเราก็จะได้พึ่งปฏิบัติขึ้นมาขาดข้อนี้ข้อนี้ยังไม่ค่อยดีข้อนี้ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็ทำขึ้นเสริมขึ้นเมื่อเข้าใจแผนที่แล้วมันก็จะไปถูกทางมันก็จะไปตรงแล้วมันก็จะเกิดบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับนะเพราะงั้นมันจะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาจริงๆเป็นปึกแผ่นแน่นหนานะเป็นกลุ่มของพี่น้องนะปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มก้อนของพระราดรภาพเป็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องยิงเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องปลอมๆไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆมันจะถ่ายทอดอาศัยอยู่กันไปชั่วชีวิตนึงไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรแล้วก็ฝึกตนเป็นคนไม่เปลืองไม่พลานไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากน้อยสันโดษแล้วเนี่ยโอ้เราก็สร้างสรรค์ขยันเพียรเป็นคนที่เหลือกินใช้เท่านี้และทุกคนก็มีสมรรถนะสร้างสรรค์เหลืออยู่ถ้าเป็นคนที่มีคุณลักษณะประเสริฐอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็โอ้โหร่ำรวยอาตมาบอกแล้วว่าทรัพย์คือสมรรถนะความสามารถกับขยันของคนเพราะฉะนั้นคนใดที่มีสมรรถนะด้านไหนที่เรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นสมาอาชีพที่จริงอันนี้อาชีพนี้งานนี้ควรทำควรส่งเสริมกันไว้แล้วก็เป็นในงานในหมู่เรามีกรอบมีกองตอนนี้เหมือนกับยังเกิดองค์กรต่างๆแล้วก็คือกำหนดงานกำหนดองค์กรต่างๆองค์กรต่างๆก็จะก่อรังสรรค์ให้เป็นโลเป็นพายเป็นปึกเป็นแผ่นงานขึ้นมาแล้วเราก็ทำกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างทำมีแต่ส่วนเหลือมีลักษณะบุญนิยมไม่เอาเปรียบไม่เอาไว้ของตัวเอาได้เหลือเกินเท่าไหร่ก็เอามาสะพัดเอามารวมกันเป็นสาธารณโภคีเอาสะพัดออกไปแจกจ่ายไปและสมรรถนะอยู่กับเราขยันอยู่กับเราทุกวันเราก็เกิดทุกวันทุกวันทุกวันเหลือทุกวันทุกวันทุกวันคนยิ่งมากขึ้นชาวอโศกมากขึ้นเป็นล้านเมื่อไรแล้วก็โลกทั้งโลกจะต้องมาดูถ้าชาวอโศกถึงล้านเมื่อไรแล้วโลกทั้งโลกจะต้องมาดูเพราะมันจะมีสิ่งที่ กิดขึ้นมาทั้งพฤติกรรมวิธีการดำเนินชีวิตสังคมความเป็นปึกแผ่นความอบอุ่นของพระราดรภาพความขยันหมั่นเพียรความเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันจะเป็นสิ่งที่กลุ่มคนที่แข็งแรงยืนหยัดยืนยันอยู่ให้อย่างสง่าผ่าเผยโชว์ให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นมันจะเป็นความเนี่ยมันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาก็จะแข็งแรงขึ้นมาได้ยืนหยัดยืนยันแล้วก็จะยืนนานจะยั่งยืนอาตมายืนยันได้ว่ามันไม่ล้มง่ายๆหรอกนะพวกเราจะเกิดจิตจริงเกิดปัญญาจริงขยันก็จะเป็นขยันจริงไม่ใช่ขยันแกล้งขยันจริงบางคนขี้เกียจนี่ก็จะรู้ตัวเองอยู่ว่าเรามันไม่ดีนะมันจะบกพร่องมันสำนึกจริงใช่ไหมมันก็ฝึกฝนไปมันละอายต่อบาปขี้เกียจมันเป็นสิ่งที่อกุศลไม่ดีถ้าขยันมันเป็นสิ่งที่ดีมันรู้ด้วยปัญญาเพราะงั้นถ้าเราเองเรามาแฝงเรามาทำอะไรเราก็จะรู้ว่าเรามาแฝงมาซ่อนมาอะไรมันจะเข้าใจปัญญาทุกวันอะไรจริงอะไรเห็นสอนกันบอกกันอธิบายกันแต่ละคนก็ถ่ายทอดความจริงกันอยู่อย่างเงี้ยเด็กๆเกิดมาแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็ได้ยินพูดเรื่องสัจธรรมพูดเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยแม้แต่คำบอกว่าจนดีกว่ารวยนะลูกนะหลานนะเด็กตัวน้อยมันก็ได้ยินแล้วโตขึ้นไปมันก็ฟังแล้วมันพิสูจน์ความจริงแล้วว่าจนดีกว่าจะไปโลภโมโทสันมาให้แก่ตนเองเลยมันเกิดความเดือดร้อนแย่งชิงตัวอย่างมีเห็นและตัวอย่างจะไม่หมดโลกีทุนนิยมนี่จะไม่หมดมันจะมีตัวอย่างให้เห็นจนไฟประลายกันไหม้โลกนี่แหละนี่แหละจะเป็นข้อมูลหนึ่งว่าอาตมายืนยันว่ามันจะยั่งยืนมันไม่ล้มหรอกมันไม่ไปเอาหรอกก็เห็นอยู่จะไปเอาทำไมล่ะไอ้อย่างนั้นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันนับมันจะเห็นว่าดีกว่าขึ้นเรื่อยๆเพราะมวลนี้จะเจริญงอกงามขึ้นมากเรื่อยๆๆๆมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจนคนตาบอดเห็นได้นี่ก็เป็นโมหันจนคนตาบอดเห็นได้มันจะเห็นแม้แต่คนที่ไม่เคยเชื่อมองไม่ออกเขาก็จะมองออกในอนาคตตอนนี้เขาตาถั่วอยู่หลายคนยังบอดด้วยซ้ำบางคนถั่วสักวันนึงก็คลายแล้วถูกโอสถทิพย์ลอกต่อออกเห็นโอ้แต่ก่อนนี้เรานึกว่าเขาไม่ดีโอ้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วเขาดีจริงๆเป็นสัจธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นฟังเทศวันนี้คงจะหมั่นไส้หน้าดูเลยเอาสิ่งที่ดีๆขึ้นมาพูดโชว์ตัวทั้งที่เป็นแค่นี้นะอโศกชาวอโศกแค่นี้ดีแค่นี้ทำเป็นคุยข้างนอกเขาคงจะหมั่นไส้นะแต่พวกเราฟังได้เพราะพวกเราเข้าใจแล้วมันไม่เกิดอาการหมั่นไส้มันเข้าใจแล้วมันเห็นจริงมันจะเกิดความมั่นใจและความประทับใจขึ้นไปด้วยอาตมาว่างั้นนั้นอาตมาหลงตัวเองก็เปล่าไม่รู้ใช่ไหมมันจะงั้นจริงๆอาตมาว่านี่อาตมาเทศสัจธรรมให้ฟังนะมันเป็นเรื่องพิสูจน์ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันได้นะมันจะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างจริงจังไม่ล้มหรอกเพราะคุณไม่ได้มาแกล้งถ้าคุณมาแกล้งต่างคนนี่ทุกอย่างนี่ทำเป็นผักชีโรยหน้าเท่านั้นนะแกล้งที่จริงพวกเราไม่ค่อยได้ปลูกผักชีเท่าไหร่เราปลูกคะน้าปลูกกระหล่ำปีกระหล่ำปีโรยหน้าคะน้าโรยหน้าซะมากกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำโรยหน้าเราทำจริงเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันจะเราไม่ได้แกล้งเข้าใจเราไม่ได้แกล้งมีปัญญามันแกล้งได้ยังไงปัญญาเราไม่ได้แกล้งว่าเราตัดได้แล้วเบาแล้วสบายแล้วเรารู้แล้วมันว่างมันโล่งมันสบายแล้วเราไม่ได้แกล้งมันจริงๆอ่ะคุณจะบ้าไปอย่างนั้นมันทุกข์กว่าเรื่องอะไรไม่มีความจำเป็นจะไปสงวนไว้นะรักษาอย่างนี้ไว้หน่อยมันก็จะร่วมกันสงวนอย่างนี้ไว้รักษาอย่างนี้กันไว้ต่อให้อาตมาตายท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านพันเตใหญ่ๆตายหมดเลยเหลือไปรุ่นหลังๆนึงก็ตามมันก็ไม่มีปัญหาอาตมายังไม่สงสัยเลยนะมันเหมือนกันกับยุค พระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าจะพูดไปแล้วพระพุทธเจ้าเก่งยอดไม่มีใครเทียมพระพุทธเจ้าตายแล้วโอ้ทุกอย่างก็ล้มละลายลงสิบอกไม่ล้มมันละลายหรอกเหมือนกันนะหนักเข้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลาตายก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนอกนั้นก็ตายตามกันมาเรื่อยๆมันล้มที่ไหนแต่ถ้าทำให้ถูกสูตรมันล้มแน่วันแมนโชว์เก่งคนเดียวไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้เป็นมวลไม่ได้เป็นวัฒนธรรมมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนไม่ได้เป็นชุมชนไม่ได้เป็นพุทธบริษัทไม่ได้มีวิถีทางดำเนินชีวิตถูกต้องตามมรรคองค์8มีการมักน้อยสันโดษถูกต้องตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้มีวรรณะ9ให้เห็นเลยมันก็อยู่ไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวคนเดียวตายเอาอะไรมาสอนก็ไม่รู้นอกทางของพระพุทธเจ้าด้วยถ้ามันไม่ถ่ายทอดถูกสูตรของพระพุทธเจ้านี่นะมันก็ไม่ยั่งยืนที่มันยั่งยืนเนี่ยมันเพราะถูกสูตรพระพุทธเจ้านะเพราะจะเกิดเป็นความยั่งยืนนะเป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมเพราะเราสร้างสรรเสียสละเราสร้างคุณงามความดีเสียสละไปให้แก่สังคมสร้างวัฒนธรรมดีๆไม่โลภไม่โกรธนี่สรุปนะไม่แย่งชิงไม่ไปเที่ยวเอาเปรียบเกื้อกูลเผื่อแผ่อะไรต่างๆที่เราทำพวกนี้มันเป็นทุนทางสังคมเป็นคุณธรรมเป็นคุณค่าที่เราทำจริงมันเกิดอยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่ต้องไปจำคนเขาก็จะเห็นเองเพราะเราทำจริงเถอะทำให้มันตรงไม่ใช่เสแสร้งทำให้มันจริงนี่นับวันเราทำมากๆๆๆๆขึ้นมันก็เป็นทุนทางสังคมที่แท้จริงขึ้นมันจะเกิดจากชุมชนที่เป็นแบบนี้แหละน่าจะเข้มแข็งมีคุณลักษณะยิ่งจริงยิ่งมีพวกเราช่วยกันสร้างสรรค์เสียสละช่วยสังคมช่วยอะไรต่ออะไรเป็นคุณค่าอันดีแม้แต่เราเป็นคนปฏิบัติตนให้ดีเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่กับเราอยู่กับสังคมมันก็เป็นคนที่สร้างทุนทางสังคมขึ้นมามยิ่งมีทั้งวัตถุมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งอะไรอะไรต่างๆนานามีทั้งทฤษฎีมีทั้งวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาเป็นทุนทางสังคมเนี่ยมันก็ยิ่งจะคนก็เห็นได้และเราก็ยิ่งจะแข็งแกร่งและเราก็จะเป็นถ้าพูดถึงทางลักษณะของธรรมมันก็เป็นวิบากที่ดีเป็นกุศลวิบากที่เราสร้างขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ก็ได้รับผลด้วยเหมือนกันไม่ใช่จำเป็นจะต้องข้ามชาติอย่างเดียวถ้ามีสัดส่วนของคุณค่านั้นถึงขีดจะเห็นผลจริงนะที่อาตมาใช้คำว่าทำดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอถ้าทำดีอันนี้ไปถึงขีดมากพอแล้วคุณจะเห็นผลตอบแทนเลยไม่ต้องอยากได้ตอบแทนหรอกจริงๆไม่ต้องอยากได้ตอบแทนหรอกทำดีไปเถอะไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรเลยทำไปสักวันหนึ่งจะมายังไม่คาดคิดจะเป็นเองเป็นได้นะเพราะฉะนั้นทุนทางสังคมเนี่ยของพวกเราเนี่ยก็จะสั่งสมสร้างซึ่งเป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมที่จริงนะลักษณะคำเป็นทุนทางสังคมเราก็เกิดจริงเป็นจริงนะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมทั่วไปในรอบกว้างมันก็จะเป็นประโยชน์แท้จริงไปอย่างนั้นนะและจะเกิดความอุดมสมบูรณ์แต่ไม่สะสมเป็นยังไงเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สะสมนะประหลาดเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สะสมไม่กักตุนและไม่กอบโกยนะไม่ต้องกอบโกยเอาของใครเราเป็นคนพึ่งตนเองเป็นคนสร้างให้แก่เขาด้วยซ้ำไม่ต้องสะสมไม่ต้องกักตุนนะเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สะสมมันตลกนะแต่มันจริงเข้าใจไหมเออแปลกดีเนาะพูดอย่างนี้ก็ยังเข้าใจได้มันเหมือนย้อนแย้งแต่มันมีอะไรให้เรารู้เราเห็นเพราะทุกวันนี้อาตมาพูดได้ง่ายขึ้นเพราะสิ่งนี้เกิดแล้วเป็นแล้วในสังคมของพวกเราในชุมชนของพวกเราเพราะฉะนั้นพูดขึ้นมาแล้วมันก็อ๋อเป พราะเด็กรุ่นหลังๆขึ้นมายิ่งจะเห็นชัดขึ้นเห็นง่ายขึ้นเพราะมันจะยิ่งมีโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบอกนี่นะพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นความอุดมสมบูรณ์นะจะบอกว่าเศรษฐีจะบอกว่ากระดุมพีจะบอกว่าความร่ำรวยก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่สะสมไม่กักตุนไม่กอบโกยสะพัดออกด้วยซ้ำแต่อุดมสมบูรณ์สะพัดออกนั่นแหละสมบูรณ์เฮ้ยแล้วสะพัดให้คนอื่นขโมยแล้วมันจะอุดมสมบูรณ์ได้ไงมันก็เหลือน้อยเหลือน้อยลงเนื้อลงมันไม่น้อยเพราะเรามีทรัพย์อยู่ที่นี่สมรรถนะและความขยันทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละชาวอโศกพวกคนประเสริฐเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วมันจะไปจนยังไงล่ะมันสร้างมันทำต่อไปยิ่งจะมีโรงงานยิ่งจะมีอาชีพนั้นกิจนี้แข็งขันขึ้นต่อไปสมบูรณ์ขึ้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นต่อไปเป็นสมาอาชีพที่หลากหลายสมบูรณ์ครบอยู่ในวงจรที่ดีแต่ว่าไอ้มิจฉาชีพเราไม่เอาแน่นะว่ามันจะไม่เกิดอยู่ในวงการของพวกเรามิจฉาชีพอยู่ในชุมชนหรือสังคมของพวกเราแต่จะมีแต่สมาอาชีพที่จริงแล้วมันก็จะแข็งแรงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้นมามีสมรรถนะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งจะสะพัดอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแต่ไม่สะสมไม่ก่อกักตุนสะพัดออกไม่กักตุนแล้วก็ไม่กอบโกยเข้ามาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอย่างที่แลกเปลี่ยนอย่างให้เขาได้มากขึ้นมากขึ้นขาดทุนได้มากขึ้นพูดในภาษาสมัยนี้ภาษาธรรมดาก็จะยิ่งขาดทุนได้มากขึ้นมากขึ้นโดยซ้ำซึ่งมันจะดูแปลกจริงๆแต่ไม่ใช่แปลกที่เป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องแปลกที่เป็นไปได้เป็นความแปลกที่เป็นตะงึดเป็นความแปลกที่เป็นตะงึดจริงๆเป็นความแปลกที่มหัศจรรย์จริงๆนะและคุณฟังเนี่ยคนเก่านะคนใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจดีอาจจะยังไม่ประทับใจไม่ทราบซึ่งคนเก่าเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมคุณว่าเนี่ยอาตมาเช็คความเชื่อของอาตมากับพวกเราหน่อยบ้างพูดไปก็เช็คไปบ้างนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาจริงและจะเกิดเห็นสภาพคนชุมชนที่พึ่งตนเองหรือชุมชนที่แข็งแรงชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นชุมชนที่เห็นมากเข้านานเข้าก็จะเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่เอาเปรียบเป็นเห็นนี่เลยยิ่งมากคนพฤติกรรมหรือจรณะของคนไม่เอาเปรียบความประพฤติของคนไม่เอาเปรียบก็จะยิ่งมีมากขึ้นรวมกันมากขึ้นก็จะเห็นมากขึ้นว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอาตมาพาพวกเราออกงานวันที่ไปงานที่นิบ้านนิติภูมินะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พวกเราทำช่วยไม้ช่วยมือมันเหมือนคนรับใช้เป็นคนอะไรต่างๆทำจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลบหลู่พวกเราแล้วเขาชื่นชมในใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วเรามันเหมือนคนรับใช้มันเหมือนกรรมกรมันเหมือนคนอะไรในโลกอะแต่มันไม่ใช่มันซ่อนนะเราไปในฐานะมีเกียรติแต่เราไปทำงานที่เหมือนงานกรรมกรพวกอิสลามเนี่ยพูดเลยมีใครมาบอกอาตมาจำไม่ได้แล้วบอกเขาได้ยินกับหูเขาเลยบอกว่าเขาสังเกตกันเพราะพวกเราเขารู้นี่พวกเรามันเหมือนสัญลักษณ์แต่งเนื้อแต่งตัวเด็กๆก็ตามผู้ใหญ่ก็ดีมันบอกสัญลักษณ์ในตัวพวกชาวอโศกเขารู้แล้วก็ช่วยไม้ช่วยมือทำอะไรอยู่เนี่ยพวกชาวอิสลามก็มางานเขาบอกสำนวนที่เขาพูดกันน่ะอันนี้ที่มีคนเอามาบอกข้อมูลอาตมาเขาบอกว่าไม่ใช่ชาวอโศกมันทำไม่ได้อย่างนี้หรอกนี่เป็นพวกชาวอโศกเท่านั้นเขาทำได้อย่างนี้เขาพูดอย่างชื่นชมนะมันเป็นสำเนียงเป็นภาษาอาตมาจำภาษาที่เขาถ่ายทอดให้ฟังไม่ได้แต่มันมีความหมายเชิงนี้แหละนะเพราะเนี่ย ขาพูดกันเองเขาชื่นชมกันเองเขาพูดกับพวกเขาเองกันพวกชาวอิสลามเขานั่งอยู่โต๊ะอยู่อะไรใดกันนะทีนี้พอดีพวกเรามันนั่งผสมผสานอยู่ในนั้นบ้างมีได้ยินเขาเอามาบอกให้ฟังเขาบอกว่าทำไม่ใช่พวกชาวโซนทำไม่ได้อย่างนี้หรอกไม่ใช่เชิงลบหลู่นะเป็นสำเนียงเสียงที่เราฟังออกนะเป็นเชิงชื่นชมว่าโอ้โหสิ่งอย่างนี้นะเป็นการแสดงออกต่อสังคมให้เห็นได้ว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่เอาเปรียบนะเป็นคนเสียสละเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนยอมรับใช้สังคมไม่ใช่เป็นโมเมเชิญเลือกผมนะครับผมจะไปรับใช้ท่านนะแต่เสร็จแล้วอย่าให้พูดดีกาเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะมีพรรคการเมืองของเรานี่ก็จะเป็นผู้รับใช้จริงๆจะเป็นอาริยะบุคคลเป็นคนประเสริฐจริงๆจริงใจเสียสละและไม่ต้องไปสะสมเงินทองไม่ต้องเป็นอะไรเป็นอนาคาริกะชนไปรับหน้าที่ตำแหน่งสูงๆแล้วจะต้องเห็นได้เลยว่าเป็นคนที่ไม่สะสมทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชานทำงานนี่แหละแล้วกินน้อยมากน้อยสันโดษเป็นคนที่มีวรรณะก้าวได้จริงๆคนจะเลี้ยงไว้ถ้าคนอโศกเราไปทำงานให้แก่รัฐไม่เลี้ยงพวกคุณจะเลี้ยงไหมไม่มีตายคนจะไม่เชื่อว่าเออแล้วมันจะไปทำงานให้ประเทศแล้วไม่มีเงินเดือนมันจะอยู่ได้ไงเขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกอาตมาไปพูดที่วันที่กฟผ.เขาเชิญไปพูดที่ห้องประชุม14ตุลาอาตมาพูดว่าได้มีช่วงพูดอันนี้ด้วยพูดว่าไปทำงานเนี่ยไปเป็นผู้รับใช้เป็นนักการเมืองอะไรก็ตามอาตมาพูดถึงพผด.ด้วยพูดถึงเพื่อฟ้าดินด้วยวันนี้จะเป็นผู้ไปเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไปอะไรแล้วจะต้องไม่รับเงินเดือนชั้นสูงนะต้องไม่รับเงินเดือนเลยพวกที่เขานั่งฟังบอกแล้วจะเอาอะไรกินเขาล่ะลุงพี่ซึ่งเขาก็จะไม่ได้หรอกแล้วไม่จะอยู่ได้ยังไงลุงพี่ไม่เอาเงินเดือนไม่เอาอะไรได้คือมันยังเข้าใจไม่ได้หรอกคนในโลกนี้ยังไม่ง่ายและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ด้วยมันจะไปเป็นไปได้อย่างถาวรด้วยเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถาวรมันจะเป็นไปได้มันแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นหรอวะไม่เลยมันจะเป็นการสืบทอดมันจะเป็นไปได้อย่างแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาไม่ใจร้อนหรอกแต่ค่อยๆจะกอบกอบไปคนรุ่นหลังก็จะขึ้นมาพิสูจน์ความจริงนี้ไปเรื่อยๆรุ่นเรานี่บุกเบิกนี่ยากเพราะว่าหัวเจาะนี่มันยังเป็นอะไรไม่ได้ง่ายเพราะอย่าใจร้อนด้วยสัจจะไม่ใช่ไปเอาเงินซื้อไม่ใช่ไปปลอมแปลงไม่ใช่ไปหาเสียงเอาวกเวกเลือกฉันเป็นนายกนะถ้าต่อไปในอนาคตมีการเลือกนายกตรงใช่ไหมใช้ประชาชนนี้เขาก็ทำแล้วจะให้ผู้ว่าเป็นการเลือกผู้ว่าโดยตรงอะไรมันอย่างเงี้ยเขาค่อยประชาธิปไตยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องไม่ใช่เขาทางโน้นมาแต่งตั้งนายกมาแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ใช่ประชาชนจะขอร้องให้คนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีคลังคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรประชาชนเขาจะรู้จักเลยคนนี้ฝีมือเกษตรต้องคนนี้อะไรเงี้ยวันนี้มันยังไม่มีสิ่งนี้หรอกวันนี้ยังไม่มีสิ่งนี้หรอกแต่วันต่อๆไปจะมีนะเพราะงั้นสิ่งที่จริงพวกนี้มันจนถึงข้อสุดท้ายแล้วนี่อาตมาบอกว่ามีน้ำใจจะไม่เอาเปรียบเสียสละอย่างสุขและเห็นเป็นคุณค่าของคนตามสัจธรรมนะผู้ที่เสียสละอย่างสุขนี่มันเห็นเป็นคุณค่าของคนตามสัจธรรมมันมีปัญญามันเห็นว่าเป็นสัจธรรมนะที่เราเสียสละอันนี้ถ้าเราเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยมันของดีเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาชาติหนึ่งเราได้ทำสิ่งที่ดีดีดีดีดีดีไม่ต้องแลกด้วยเงินหลักคิดอาตมาก็เทศมาแล้วปีนี้พุทธาภิเษกหนังสือวิถีพุทธที่เทศไปนั้นไปแลกเอามาทำไมค่ามันหมดไปคิดเป็นมูลค่ามาแลกมันก็หมดคุณค่าเพราะฉะนั้นก็เป็นคนมีคุณค่าไม่ต้องไปมีมาไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยอะไรมาเนี่ยคุณเข้าใจด้วยปัญญาไหมปัญญามันความรู้ที่มันรู้จริงจริงมันจริงไหม เพราะมันเข้าใจมันเห็นอยู่แล้วมันก็ต้องทำไปอย่างสบายและเมื่อวัฒนธรรมมันแข็งแรงชุมชนลักษณะนี้มันแข็งแรงจริงแล้วมันไม่มีกลัวตายไม่มีเงินสักบาทก็อยู่ในประเทศนี้ได้ไปเหนือก็ได้ไปใต้ก็ได้ไปอีสานก็ได้ไปไหนก็ได้ไปไหนๆๆก็ได้ยิ่งต่อไปในอนาคตพวกเราจะมีทั้งญาติโยมเราทั้งข้างนอกข้างในไปไหนมาไหนเดินไปอ้าวรถญาติโยมมาแล้วนี่จะไปไหนอ้าวคันนี้จะไปโน่นอ้าวเดี๋ยวขอติดรถไปโน่นหน่อยเดี๋ยวนี้นี่ขึ้นรถเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยรับฟังเนี่ยมันรับไอ้โจรขึ้นมาต่อไปเนี่ยมีแต่หน้าญาติโยมเราเดินวิ่งตรงต้นตรงนี้แผ่พึ่งกันไปตรงนั้นตรงนี้เอาจริงๆฟังไปฟังไว้นะในอนาคตอะไรต่างๆนานาพวกนี้เดี๋ยวนี้มันแพงก็จริงแต่ต่อไปตอนนี้ที่เมืองญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมือถือเนี่ยนะขายแบกระดินนะขายแบกระดินแล้วอันหนึ่งประมาณ75ตังค์วิทยุมือถือเนี่ยแล้วไม่ใช่วิทยุไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยและเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้สารพัดทุกอย่างไม่ใช่โทรศัพท์มือถือระดับไอ้ที่มันรุ่นทิ้งนะรุ่นใช้ได้สารพัดอะไร75ตังค์ขายแบกระดินเต็มอยู่ในญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยจะมาอ่านข่าวดูใครเจอข่าวนี้มั่งอาตมามองไม่เห็นมือยกใครเจอข่าวนี่มั้งไม่มีใครเจอเลยไม่อ่านหนังสือพิมพ์เลยอ่ะฮะมีไม่มีบางคนยกมือไหมอ๋อมีบางคนยกมือเจอจริงอาตมาไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงเครื่องละ75สตังค์ตีราคาแล้วเป็นเงินไทยมันตก75สตังค์นะแล้วใช้ได้สารพัดเขาจึงบอกว่าขณะนี้เมืองญี่ปุ่นเป็นโรคเพราะถือใช้เครื่องมือถือเนี่ยกลายเป็นโรคมักง่ายกลายเป็นโรคอะไรเขาไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรแต่มาจำไม่ได้เพราะเหตุนี้มันเฟ้อมันเป็นความเจริญเขาว่าแต่มันเฟ้อแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของคนที่เลวไหลหมดแล้วและพวกที่เขาไอ้นั่นได้ขายได้ราคาถูกนี่แต่ว่าต้องใช้บริการของเขานะซื้อไอ้นี่ไปต้องใช้บริการของเขาเท่านั้นเองเพราะงั้นเขาได้เงินจากอันโน้นบริการนะเป็นเงินที่ค่าคิดเป็นเดือนๆนั่นนะไอ้75สตังค์นี่ให้ฟรียังได้เลยแต่ไปคิดอันโน้นและพวกนั้นนั่นแหละไปเจ๊งไอ้ตรงที่ไปกดทุกวันนั่นแหละกดทุกวันนั่นอันเจ๊งตรงนั้นไอ้ที่เจ้าของที่มันขาย75ตังค์เนี่ยมันรวยตรงเนี้ยเมืองไทยก็เหมือนกันเมืองไหนก็เหมือนกันไปคิดตรงนั้นน่ะเพราะนั้นมันไปคุมตัวไอ้นั่นไปคุมตัวกำหนดนั้นน่ะตัวกำหนดตรงนั้นเพราะงั้นถ้ามันไปคุณไม่กดตามมันมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไปคิดเงินตรงนั้นแล้วมันก็แพร่ไปสิ75ตังค์มันใครมันก็ซื้อไปเสร็จแล้วมันก็ไปเก็บตรงนั้นมันยิ่งมันมากใช่มั้ยมันก็ราคาก็ถูกอีกด้วยแทนที่จะกดทีละ3บาทกดทีละ10สตังค์มันก็รวยและเป็นจริงคนร้อยเป็นร้อยล้านแล้วญี่ปุ่นนะจริงอีกหน่อยต่อไปนี่เขาคำนวณแล้วในโลกนี้จะใช้โทรศัพท์มือถือนี่กันจะมีโทรศัพท์มือถือในจำนวนคนนี่ในโลกนี้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เขาคิดแล้วเพราะมันจะเป็นความจำเป็นและมันจะเป็นสิ่งที่จะต้องใช้กันแต่มันอะไรเอาไว้ในนั้นหมดเลยอยู่ในมือถือเนี่ยอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยบรรจุไว้ในนั้นต่างๆนานาอยู่ในนั้นหมดยิ่งยุคนาโนเลยยิ่งคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงขนาดไหนยุคนาโนไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเอาละอาตมาได้เทศมาจนเกือบจะ2ทุ่มครึ่งแล้วนะมากกว่าวันที่มีรายการตอนเย็นนะทุกวันก็ไม่นานเท่านี้นะแต่วันนี้ก็พาสวดมนต์ไปซะหลายนาทีเหมือนกัน แล้วก็บรรยายอะไรต่ออะไรไปหลายคนอาตมาบอกก่อนว่าวันนี้อาตมาจะบรรยายถึงเรื่องลักษณะชุมชนเข้มแข็งหลายคนก็บอกว่าโถเทมา3ครั้งแล้วนะจำได้ลักษณะชุมชนเข้มแข็งนี่แล้ววันนี้มันจะเป็นมันอะไรล่ะเป็นเทศซ้ำซากฮะมันกว่าอีกเหรอลักษณะชุมชนเข้มแข็งซ้ำซากอาตมาก็บอกว่าจะเทศอีกวันนี้เทศลักษณะชุมชนเข้มแข็งก่อนจะจบก็จะต้องขอบอกให้พวกเราทราบว่าที่อาตมาพูดไปเนี่ยไม่ได้มาครอบงำทางความคิดอาตมาพยายามชี้เน้นอธิบายให้เห็นสัจธรรมความจริงว่ามันเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากปัญญากับจิตที่เราลงตัวแล้วจิตมันสงบอย่างนี้จิตมันรู้สึกเป็นสุขโลกุตระหรือเป็นสุขโลบูปสโมสุขอย่างนี้แล้วไม่มีเงินนี่มันก็สุขได้สงบไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระมันเป็นความจริงที่คุณเข้าใจด้วยญาณปัญญาคุณเลือกแม้แต่ทุกวันนี้คุณมาเลือกขนาดนี้ยังไม่ได้ดีเท่าที่อาตมาพูดใช่ไหมคุณยังเอาเลยและที่มันดีชัดเจนจริงจิตมันจริงจิตมันเป็นวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจริงคุณไม่เอาช่างของคุณอาตมาเองอาตมาไม่สงสัยในสัจธรรมถ้าคนมันมีอันนี้แล้วมันไม่เอาเนี่ยอาตมามันไม่ได้เท่านั้นแหละมันไม่ได้จริงเท่านั้นมันมิจฉาวิมุตติถ้ามันสัมมาวิมุตต์แล้วมันต้องเอาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอาท่านมีอะไรท่านก็ไม่เอาท่านก็มาเอาอย่างนี้ท่านบ้าหรือท่านโง่หรือมีไม่เอาชวนคนอื่นมาสารีบุตรกับลูกเศรษฐีหมกคลานะกับลูกเศรษฐีก็มาอย่างนี้อยู่สบายๆไปจนกระทั่งตายเมื่อไหร่ก็ตายพระอานนท์ก็เป็นลูกเจ้าเลยซ้ำอายุตั้ง120ปีก็ไม่เห็นจะต้องกลับไปเอาอะไรกันอย่างงูนะนี่เป็นสัจจะท้าทายต่อการพิสูจน์2500กว่าปีมาแล้วแม้2500กว่าปีเนี่ยขอให้พวกเรามาช่วยกันพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าว่าโลกุตรธรรมเป็นเช่นนี้มาเป็นคนที่มีวรรณะ9อย่างนี้แหละเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลากิเลสตัวเองมีสังวรระวังมีจรณะเป็นเครื่องยืนยันชี้ได้ว่ามีความประพฤติมีพฤติกรรมเป็นอย่างนี้แหละมีจรณะ15เห็นได้จริงแล้วก็เกิดวิชาเกิดบรรลุธรรมขึ้นไปเรื่อยๆมีศีลก็ยิ่งเจริญยิ่งเคร่งขึ้นเรื่อยๆได้เห็นเลยว่าเป็นคนพวกนี้มีศีลเคร่งโอ้โหคนพวกนี้ทำไมอยู่ในสังคมนี้มันกินกันมือเดียวเท่านั้นแหละมีสองมือบ้างนอกนั้นก็ไม่กินจุบจิบไม่กินเล่นอะไรเหมือนชาวโลกเขาเลยมอมเมามาเท่าไหร่ไอ้ก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บไอ้หนุ่มมันล่อมาโอ้โหจะหลอกที่นี่มันไม่มีไม่เป็นมันจะเห็นจริงๆเป็นไปได้จริงๆนะเป็นคนที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสกายกรรมมโนกรรมเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเสียสละเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่เบ่งไม่ข่มเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นคนอดทนเป็นคนขยันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีทั้งนั้นเป็นกุศลทั้งนั้นอะไรพวกนี้มันจะยืนยันความจริงพวกนี้ให้ได้ปาสาทิโกมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีพฤติกรรมที่น่าเลื่อมใสกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่านับถือบูชาไม่สะสมไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งไว้เล่นๆท่านตราไว้เพื่อที่จะให้พิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์เชิญมาดูได้เลยว่าเป็นของจริงมันจะมีจริงดังกล่าวนี่แล้วก็เป็นคนขยันมีความขยันจริงๆวิริยารัมภะอย่างนี้เป็นต้นนำมาช่วยกันพิสูจน์ไม่ใช่ว่าคนมาช่วยพิสูจน์เพื่อจะไปเล่นลิเกเพื่อจะไปเล่นป้ายหีไปทำกลุ่มสังคมตลกเล่นอวดอ้างเล่นไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัจธรรมของความเป็นมนุษย์เป็นสัจธรรมของความเป็นสังคมอาริยะชื่อว่าสังคมอาริยะมีทั้งความเป็นอารยธรรมมีทั้งความเป็นอริยชนตามสัจธรรมที่มีจริงเราทุกคนมาฟังธรรมวันนี้เนี่ยจะได้เข้าใจแค่ไหนคนใหม่ฟังแล้วแปลกหู ดีไม่ดีอาจจะเกิดหมั่นไส้ที่อาตมาพูดเพราะรู้สึกว่าจะอวดตัวอวดตนยกตัวยศตนหรือพูดสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้แล้วพูดอะไรเหมือนเรื่องตลกอะไรก็แล้วแต่ก็ฟังไปบ้างก็เถอะแต่คนเก่าคนที่เคยมาเคยฝึกเคยประพฤติและมาเป็นคนเป็นมวลของชาวอโศกแล้วฟังธรรมวันนี้อาตมาก็คิดว่าคงจะได้เข้าใจอะไรลึกขึ้นและก็มีความมั่นใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนและไปเร่งเถอะเร่งรัดพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ตนนั่นแหละและมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติคนอื่นๆขอให้ทุกคนมีกำลังวังชามีสิ่งที่เป็นกำลังใจที่ดีอาตมาให้กำลังใจแก่ทุกคนเสมอขอให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จทวนทุกคนเถิด สัจสันดาน ว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึงยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมญาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอราณพิสุทธิ์พิเศษสุขสายิ่งอีกทำต้นทางขลายนามขนานคานคายิ่งปฏิบัติปริยัติเป็นสงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอนอนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสตรัยปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเหินห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้องนาบุญอันภัยสานแด่โลกายและเกิดพิบูลพูนพ้นสมญาเอารสทศพลมีคุณอนนท์อเนกจะนับเนื้อตราข้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตสายจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญ